Hier, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn 5 mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers kwam daarbij om het leven. De andere 4 zijn naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers werden los van elkaar neergestoken in en om de Ferdinand Bolstraat in de Pijp. Er is een verdachte opgepakt, een man van 29. De politie zou tegen AT5 hebben gezegd dat er geen sprake was van een terreurdaad. Op een kalkoenbedrijf in Weert is vogelgriep geconstateerd. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. Rond het bedrijf geldt vanaf nu een vervoersverbod van pluimvee. Er zijn 128 bedrijven in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Weert. Het Europese coronareiscertificaat wordt in Nederland ingebouwd in de Corona-check-app. Die wordt nu al gebruikt voor onder meer testen voor toegang bij evenementen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat in de app ook gegevens komen over inentingen. Het is de bedoeling dat het voor 1 juli geregeld moet zijn. Mensen kunnen in de app inloggen met hun DigiD. En als ze toestemming hebben gegeven om data met het RIVM te delen, krijgen ze een QR-code die geldt als Europees reiscertificaat. De politie heeft 2 Amsterdammers van 20 en 32 aangehouden voor de zogenoemde vergismoord in Beuningen. Vorig jaar juli werd een klusjesman van 49 doodgeschoten. De politie gaat ervan uit dat de man slachtoffer was van een persoonsverwisseling. De 2 die zijn opgepakt worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom al 2 andere verdachten opgepakt. Het weer, vannacht nog steeds veel wind en regen. Komende ochtend buien, later breekt de zon door. Het wordt maximaal 14 graden. Zondag is het wat vaker droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Hartelijk goeienacht en welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat wordt samengesteld door de mensen die luisteren naar het programma. Of in ieder geval door de mensen die bellen naar het programma. En misschien ben jij dat wel vannacht. 0800-1121 is het telefoonnummer. En je kunt bellen met een vraag. Er is altijd wel iemand die het antwoord weet. En die belt dan ook. Of die appt eventjes. Of die komt chatten. Of die komt op Twitter of op Facebook. Of die mailt mij op nachtzuster@omroepmax.nl. Allemaal manieren om dit programma te helpen samenstellen. En de makkelijkste en de snelste manier is om je vraag nu door te geven via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg me, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Thank you. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Welkom Danny, welkom Maurice, welkom Mes, Freek en Xavier. Welkom Eline, welkom Greet en welkom José, Lennart en Freddy. En alle andere mensen die even van zich hebben laten horen dat ze erbij zijn. Wat fijn, een hele goede nacht. 0800-1121 is het nummer voor de mensen die rondlopen met een vraag. En straks ook voor de mensen die willen antwoorden. Maria, goeienacht. Dag Maria. Oh, hi Maria. Ja. Dag Astrid. Ik had een vraag over proza en poëzie. Ik heb op school geleerd, begin jaren 60, dat poëzie, dat is heeft een ritme en een rijm. We leerden zelfs dat verschillende ritmes wel ook namen hadden, die ben ik vergeten. En dat er ook rijmen midden in de zin zitten, en dat had dan ook weer een naam. En dan had je proza en dat was een verhaaltje. Ja. Maar ik hoor alleen maar op de radio van over proza, over poëzie. Dat het, ik denk, dat is geen gedicht. En mijn vraag is van wanneer is dat veranderd? Is dat ook, wordt het ook op de scholen zo onderwezen dat, poëzie een verhaaltje is? Proza is een verhaaltje. Ja, proza is een verhaaltje, dat ik ook. Ja, maar poëzie hoeft niet te rijmen. Ja, zo heb ik het geleerd. Dat poëzie moet rijmen? Ja, poëzie heb ik geleerd. Poëzie moet een rijm hebben. Zoals een liedje, het moet rijmen, het moet een ritme hebben. Je hebt verschillende ritmes en je hebt dan. Ik herinner me dat we 5 namen hadden daarvoor. En het moest altijd wel een ritme en een rijm hebben. Oh, wat grappig. Ja, ik zit een beetje te piekeren of rijm. Of dat altijd is. Dat het rijmt. Ja, dat klinkt vrij logisch. Maar of bijvoorbeeld alliteratie ook rijm is, vraag ik me nu af. Dus lichte lucht, LL, dus alliteratie. Ja. Of dat ook rijm is. Of dat rijm altijd is muishuis thuis. Dat is het ritme. En dan heb je ook midden in een zin een klank. Dus een A of een A of een O of O. Midden in een woord, in een zin. Oh, en die dan terug kan komen. Oh ja, ja. En je had daar verschillende vormen voor. Mm-hmm. En het werd. En toen opeens was, ik geloof dat het met Bernlef begon opeens gedachtenflarden te zeggen. En dat was dan poëzie. En toen dacht ik al, dat vind ik geen poëzie. Nee. Daar heb ik het niet geleerd. Oh, yeah. Maar ik vraag me af, wordt het nog wel op scholen geleerd? Hoe wordt het onderwezen? Ja. Ja, het is wat voor mij heel erg veranderd is, is dat je tegenwoordig heb je spoken word. Dus dat is eigenlijk gewoon een verhaal vertellen, maar dan een soort van, nou, wel gebruik maken van bepaalde taalvormen, maar ook het verhaal is dramatisch en verteld door de avond. Heel symbolisch en dan hoeft het helemaal niet te rijmen. Nee, dan is het proza. Ja, zou je denken, hè? Maar misschien dat ook wel onder poëzie valt. Ja, dat zo wat ik op de radio hoor, is tegenwoordig alles poëzie. Ja. De dichter des Vaderlands heeft nog geen gedicht geschreven in mijn ogen. Nee, is het allemaal proza? Ja. Oh. Nou, 0800-1121 voor de kenners die tegenwoordig in de Nederlandse taal actief zijn. Want hoe het vroeger was, hebben we van jou gehoord. Ja, dus nu maar, hoe dat onderwezen wordt. Ja, ja. En ik had nog een vraag over Omroep Max. Ja. Ik hoor dat er zo'n gedonder is over radar en zo. Ja. En toen hoorde ik dat de bobo's eigenlijk bepalen wat er gebeurt. En ik denk, ja, dan hoef je niet lid te worden van Omroep Max als een omroep zelf niet meer mag bepalen of hij bepaalde uitzendingen uitzendt. Nou ja, dat is natuurlijk net als dat je gaat zeggen, ik hoef niet te stemmen als er ook een andere partij in het kabinet komt. Nee, vroeger was het zo, als je lid werd van een partij, een omroep. Van de NCRV of Max of wat dan ook, dat de leden bepalen gewoon gezamenlijk wat er op de radio of tv kwam. Nee. Is dat ooit zo geweest? Ja, dacht ik wel. Nee. Nee, het is zo dat je mag in het bestel als je genoeg leden hebt. Dus je mag überhaupt uitzenden als je genoeg leden hebt. Maar het is natuurlijk vrijwel onmogelijk om aan alle leden te vragen wat ze dan uitgezonden willen hebben. Nee, maar het is wel zo van als je als Max hardrock gaat uitzenden, dat vaak dat je leden verliest. Ja, maar dat is ook als je als CDA de duivel besluit te gaan aanbidden, dan is het ook natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar het blijft wel. We hebben natuurlijk niet oneindig zendtijd. Dus het is niet dat Max alles kan uitzenden wat ze uit willen zenden. Dat zijn altijd keiharde onderhandelingen. Maar vroeger was het, dacht ik zo, dat de hoeveelheid tijd die je kreeg afhing van het aantal leden. Ja, maar dat is nog steeds zo, maar wel maar niet tot op de minuut. Dat is wel van bij zoveel leden krijg je ongeveer zoveel. En bij zoveel leden krijg je ongeveer zoveel. En bij zoveel leden krijg je niks, want het is te weinig. Oké, dus het heeft wel zin om lid te worden. Jazeker, en helemaal van Omroep Max. Want dat vind ik eigenlijk een van de weinige omroepen die heel duidelijk radio en televisie wil maken voor mensen boven de 50. Ja, en dus in deze tijd waarin af en toe door sommige mensen wordt geroepen dat je boven de 50 doorhout bent, zou ik zeggen, nou, word absoluut lid van Omroep Max als je wil dat je in de tweede helft van je leven nog een beetje meetelt. Het hangt dus wel samen. Het hangt zeker samen, maar het is een onderhandeling. Dus dat, en het is natuurlijk ook niet allemaal evenveel waard. Het klinkt een beetje stom voor mij om te zeggen, maar overdag op Radio 2, als er 500.000 mensen luisteren, is meer waard dan midden in de nacht op Radio 1, als er ook ontzettend veel mensen luisteren, maar toch iets minder. Dus het is een soort onderhandeling. Zo van, kijk, de Omroep Max hoeft bijvoorbeeld geen zendtijd op 3FM, want dat is de zender voor jongeren. Ja. En willen wel bijvoorbeeld heel graag de vrijdagnacht, want dan ben ik er. Oké, nee, dus er is nog wel wat te winnen. Ja, nou zeker, want op het moment dat het aantal leden weer onder een bepaalde drempel daalt, krijgen we als Omroep Max minder zendtijd. En er komen binnenkort waarschijnlijk nieuwe omroepen bij. Omroep Zwart en Ongehoord Nederland. En er is een andere omroep, ik geloof Poont, die weer over die kiesdrempel heen gaat. Dat is een mooi woord, kiesdrempel. Ik weet niet of het de lading dekt. Maar die hebben dus recht op iets meer zendtijd, omdat ze meer leden hebben. Oh, nou, dan mogen jullie wel reclame. Dan ga ik lid worden. En Jan Slachter, mijn baas, die doet ontzettend zijn best. Ben je nog geen lid, Marja? Nee, nog niet. Maar dat ga ik dan niet doen. Want ik had het gevoel van het heeft geen zin. Nee, het heeft absoluut zin. Ja, sterker nog, het is iedere keer voor ons een beetje spannend. Want stel dat een bepaald aantal mensen opzegt, om wat voor reden dan ook. Het kan ontevredenheid zijn, maar ook omdat ze die, wat is het, 7, 5 euro zoveel niet kunnen missen. Dan kunnen wij ook onder die kiesdrempel zakken. En als andere omroep dan toenemen, dan wordt de verdeling ook weer anders. Ja. En in die reclame, ik ben het vergeten, maar die reclameboodschap, wordt het daarin gezegd? We hebben uw stem nodig? Ja, volgens mij, het laatste wat ik hoorde ik Jan zeggen, word wel lid, want, ja, zoiets. Ik weet de precieze tekst niet. Oké, nou, ik ben op de hoogte. Nou, bedankt. Fijn, ja, ik mag geen antwoord geven, maar ja, het is natuurlijk mijn omroep, dus het wel weer. Ja. Bedankt. Nee, jij bedankt, want ik heb het ook nu aan. Misschien zijn er nog 3 mensen die denken, oh, verhip. Het is 7,50, krijg ik inmiddels door via de app. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet of ik nou wel reclame mag maken in mijn radiozendtijd voor mijn omroep. Nou, bij deze. Ja, het is jouw schuld. Oké. Dankjewel, Marja. Ja, dag. 0800-1121. Alfred. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Bonne nuit. Bonne nuit? Bonne nuit, oui, je suis à la France. Ah, oui, vous êtes à la France, mais moi, je suis en Hollande. Oui, je suis à Lille. Et c'est beau? À Lille? Nou, het is aan de linkerkant donker en als je rechts kijkt ook. Nou, dan sommige mensen vinden dat heel mooi. Ja. Maar ik hoorde net een reclameblokje. Ja. En hoe kan je eigenlijk lid worden? Want ik denk dat ik dan een van die 3 maar eens moet worden. Vind je ook niet? Nou, dat is wel fijn. Ja. Het makkelijkste is omroepmax.nl. Aha. En je kunt ook bellen. Nou, bij deze. Oh, dat ik gewoon eventjes dat doorgeef intern. Ja, maar ik ben heel slecht in administratie en dan blijft het liggen. En ik heb net verteld hoe belangrijk het is. Ja, dat is waar. Want ik heb jouw collega ook wel eens wat verteld over cryptogrammen en prijsjes en zo. Maar die administratie klopt geloof ik nog niet helemaal. Nou, maar... Want het gaat best heel goed. Maar vergeet niet dat sommige postbodes zelf graag de Max-sleutelhangers houden. Ik heb er nog steeds loop je nog steeds achter? Absoluut. Nou, blijf even hangen, want dan gaan we het nog een keer proberen. Ja, daarom. Maar goed, doe daar meteen een inschrijfvorm hierbij voor Omroep Max. Oh, maar dat was mijn vraag niet. Nee, maar wacht even, Albert, ik moet het allemaal goed. Ja. Wat is je vraag? Ik heb een hele lijst hoor, dus ik ga er weer eentje afstrepen zo. Maar vorige week was ik toevallig eens overdag aan het luisteren op NPO Radio 1. Jouw collega Umberto Tan, en die had een vogelrubriek op een gegeven ogenblik. Ja. Erg leuk. Erg om aan te raden voor om te luisteren dus. Ook, maar die had het over een kwartel. Tenminste, de vogelkenner die dan uitnodigt, die had het vorige week over een kwartel. Ja, ik heb het ook gehoord. Ja. Oké, en toen vroeg Umberto van... Is hij doof? Is hij doof? Ja. En toen zei die man nee. Nee, hij wist het niet zeker, toch? Ja, maar hij dacht van niet in ieder geval. Nee. Maar goed, als zo'n beest dan niet doof is... En ik kan me haast niet voorstellen dat een vogel doof is, want dan hoort hij ook niet die klapwiekende slechtvalken aankomen vliegen en uilen en zo die hem kunnen vangen. Maar goed, waarom zeggen we dan toch, bent zo doof als een kwartel. Ja. Ja, want die andere vogels, die zou die natuurlijk ook nog kunnen zien als een kwartel hele goede ogen heeft. Maar hij kan niet andere kwartels horen die een uitnodiging uiten om samen kwarteleitjes te maken. Ja. Dus. Ja, of ik weet niet, beleefdelent.nl, als we dan toch reclame maken van de vogelbescherming. Die hebben van die leuke webcams. Ja. En dan kun je dus die op dit moment nog veel broedende vogels bekijken. En dan zie je dus ook bijvoorbeeld een schoolexter die erg veel kabaal maakt, omdat hij hoort dat er gevaar aankomt. En dan gaat hij daar alarm slaan en kabaal maken, flapperen met zijn vleugels, terwijl hij op die eieren zit van hem of haar. Want dat kon ik niet zien. Maar ik bedoel, ja, als je doof bent, dan hoor je dat niet. Ja, springt die poes bovenop je. Dag. Ja, ja. Dus ik vermoed dat dat beest niet doof is. Maar waarom zeg je dan, je bent zo doof als een kwartel? Maar ja, nou, je snapt het. Het is natuurlijk ook, volgens mij zijn garnalen ook niet altijd stoned. Nee, maar dat was Kees van Kooten en Wim de Bie. Ja, die, maar dus die maakte daar. Ja. Ja. Het kan natuurlijk zijn. Die hebben dat toen de tijd geïntroduceerd. Dus dan moeten we eigenlijk de van Kooten en de Bie van de kwartel vinden. Wie heeft de kwartel doof verklaard? Nou, er is vast een reden voor. Ik hoop dat we het uitvinden, Albert. Nou ja, Alfred. Je weet, ja, zeg maar Alfred. Misschien dat Albert jouw prijs heeft gekregen. Ja. Nou, als we het dan ik heb ook een keer via de website gereageerd. Dan kan je zo'n contactformulier invullen. Maar daar heb ik ook nooit wat van gehoord. Hè? Ja, goed hè? Nee, maar dit ligt aan jou. Ah, nee. Ja, want als je via de website iets verstuurt aan Nachtzuster, dan komt het bij mij terecht. Ja. En als ik van iemand hoor dat hij zijn prijs niet heeft gekregen, dan ga ik desnoods zelf bij een willekeurig winkel iets kopen om op te sturen. Dus daar gaat iets mis dan. Ja, echt waar. Ik ga je beloven, dit weekend ga ik het nog een keer doen. Ja. Ja. En ik zal er een fotootje van maken en die zal ik dan via de app volgende week. Als ik nog steeds niks hoor, zal ik die naar je toe sturen. Ja, oh, dat kan niet. Nee. Waar woon jij, Alfred? Waar woon jij in? Ik woon 3 straten van Jan Slachter af. Oh, oké. Okay. Nou, als het allemaal niet lukt, dan laat ik Jan zelf iets langs brengen. Ja, nee, als het goed is, woont Jan in Zoetermeer. Oh, niet zeggen. Je moet niet dat soort gegevens over de radio zeggen. Want je hebt zoveel idioten. Dus dat is waar. Dus is mijn schuld. Sorry. Ik vroeg ernaar. Alfred? Laat echt even wat van je horen. Want ik vind het altijd heel belangrijk dat iedereen wel... ondanks dat het soms niet aankomt. Ja, gelukkig zijn de meeste luisteraars zo doof als een kwartel. Dat hopen we dan maar. Dat hopen we. Dat zou heel gek zijn. In dit geval wel even. Ik wou net zeggen, ik ga niet zitten hopen. Nou goed, dag! Ik zeg... +31 800 1121. Ojevaar! Salut! Doeg! José. Goeienacht, Astrid. Hallo, José. Hallo. Leuke vraag trouwens. Zo doof als een kwartel. Ja, hè? Ik zou het antwoord niet weten, maar ik vind het een leuke vraag. ik had zelf ook een vraag. En wellicht een gedeelte van een antwoord op die mevrouw over de poëzie. Ja. Ik schrijf zelf poëzie. En dat doe ik echt al heel lang. En... poëzie hoeft niet altijd te rijmen. Mm-hmm. Ik begrijp dat die mevrouw vindt dat dat wel zou moeten, want dat geeft meestal ook een bepaald ritme. Anders rijmt het niet lekker, dus dan zit er ook automatisch ritme in het gedicht. Maar dat zijn vaak rijmschema's en alles. En soms past de vorm van de poëzie gewoon niet bij rijmen. Want de poëzie is niet alleen maar de inhoud, maar ook de vorm. En dat kan je heel mooi zien bij het gedicht van Boem Paukenslag van Paul van Ostaaien. Daarin kan je heel duidelijk zien dat poëzie echt ook vorm is en niet alleen maar inhoud. Ja, dan moet je even voor de mensen die het niet kennen vertellen hoezo. Boem Paukenslag is een gedicht dat helemaal in geen enkele, op geen enkele manier lijkt op een gewone tekst. Dus ik ga het niet helemaal voordragen hoor, want het is in totaal best lang. Maar het begint en het eindigt op verschillende regels. Sommige regels lopen diagonaal. Soms moet je van beneden naar boven een regel lezen. Dus dat is best apart. Mm-hmm. En de inhoud is ook niet wat het lijkt, zeg maar. Dat is natuurlijk wel vaker bij poëzie. Mm-hmm. Dus het is, ja, het is veel meer dan... Mensen kunnen het eens opzoeken van op Google of zo, van Paul van Ostaaien. En dan kun je duidelijk zien dat ook poëzie is. Ik schrijf het hier onder prijs naar Albert sturen, schrijf ik Boem Paukenslag op Facebook zetten. Ja. Zo. Dus ook weer. Nou, dat dus. Ja. En ik had een vraag. Mm-hmm. Ik had een vraag over de zon. Ik luister geregeld ook naar de podcast van Hans Zimmerman. Over het Zimmerman in Space. Die op Radio 1 wordt uitgezonden. Ja. En ik vind het een hele leuke column. Of een hele leuke podcast. Mm-hmm. En nou is mijn vraag... Ze hadden het op een gegeven moment over de zon... en dat de zon zou kunnen opbranden. En toen dacht ik van... Oké, apart, maar dat kan natuurlijk. Maar toen dacht ik van... stel dat de zon dan opbrandt. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan met de aarde en de andere planeten? Ja, dan gaan we hartstikke dood. Ja, maar hoe dan? Wat dan? Wat gebeurt er dan? Hoe dat feitelijk gebeurt. Hé, gezellig, José. Ja, gezellig. Onderwerp binnen. Echt. Ja. Nee, maar ik was benieuwd. Van, dat gaat natuurlijk nog miljoenen jaren duren. Dat hopen we wel. Dat kan ik helemaal niet meer meemaken. Ja. Maar ik vroeg me af, wat gebeurt er dan? Ik ben een beetje dat ik daar oprecht... Ik ben er oprecht wel eens bang voor. Dat er gewoon een moment komt dat je naar de zon of naar de maan, ook erg... dat je kijkt en dat je denkt, oh, hij gaat stuk. Of hij gaat uit. Of het gaat, het is, ja. Nou, nee hoor, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, hè? Dat is gaan wel wij, dat gaan wij als menssoort niet meer meemaken, echt niet. Ja, kijk, dat klinkt dus, al een stuk beter. Maar als we het meemaken, hoe dan? 0800-1121. Ik probeer het, José. Oké, dankjewel. Jij bedankt. Doeg. Yeah. De bakermat van Daniel Loos, het bandje waar hij vroeger deel van uitmaakte. Skik, en dank je wel voor de zon. Wat gebeurt er effectief als de zon nu uit zou doven of opbrandt? Wat gebeurt er dan met ons en de andere planeten? Waarom zeggen we zo doof als een kwartel? Is een kwartel nou wel of niet doof? En hoe wordt poëzie onderwezen tegenwoordig? Moet dat rijmen? Moet het nog ritme hebben? En wanneer wordt proza poëzie volgens de huidige lesmethode? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Nieuwe vragen kunnen er natuurlijk ook altijd bij. Peter Jan. Goedenacht, zuster. Hallo, Peter Jan. Ik was er overigens ooit in een schuur met volgens mij 25.000 kwartels. Wat? En dan zou je je kunnen voorstellen dat een kwartel doof wordt. Peter. Pokkerrie. Ja. Je was in een schuur met 25.000 kwartels. Ja, hier in de buurt heb je kippen, maar je hebt ook kwartelfokkerijen, zal ik maar zeggen. Die komen eieren binnen en dan de kuikentjes die komen binnen. En dan weet ik veel, 2 maanden later of 3 maanden later, dan gaan de kuikentjes naar het slachthuis aan. Vervolgens vind je kwartels in het schap bij de poelier of in de supermarkt. Kwartel kuikentjes? Nee, geen kuikentjes, maar echte kwartels om te eten. Maar dat eten we... Ik woon in Frankrijk, maar daar vind je die best gewoon in de winkel. Oh. Dan krijg je gewoon een kwarteltje geserveerd. En dat je kwartel eitjes kunt kopen. Is dat dan een heel, heel klein kippenboutje? Dan heb je hele kleine kippenboutjes. Dan moet je verschrikkelijk oppassen dat er niks naar binnen schiet. Want dan, als je zo'n pootje dan in zou... Zoals je een kippenpoot hebt, een kippendij, heb je natuurlijk ook een kwarteldij. Maar dat is al een heel klein pootje van een paar centimeter. Eten we dat in Nederland ook? Dat denk ik toch wel. Het is gewoon een McNugget, maar dan een McKwartel. Nou, het is meer een mini-kip, ja. Eigenlijk. Oh. Het is een compleet beestje, eigenlijk. Ja. Oh. Maar ik vind kwartel eitjes al zielig. Ja. Maar dat is, raar is dat toch? Dat je gewoon kippeneieren gewoon eet en bij een kwartel denkt... Oh. Ja, ik vind kwartel eitjes zijn met name heel lastig pellen. Het is altijd heel leuk om ergens in te stoppen, in een salade te stoppen of zo. Maar je hebt altijd kramp in je vingers van het pellen. Eindeloos. Maar hoeveel kwartel eitjes doe jij in de salade dan? Bij een voorgerecht, dat je er 2 of 3 die in 2 doet, zo, dan heb je een beetje... Ziet er leuk uit. Het zijn natuurlijk eitjes die zo groot zijn als een vingerkootje ongeveer. Ja. Dus ja, wil je wat zien, dan moet je er ook een paar hebben. Maar als je dan 8 mensen hebt, dan sta je 24 van die dingen te pellen. Dan heb je echt kramp in je vingers. Ik vind het een niet mis te verstaan anekdote om te zeggen dat je in een schuur met 25.000 kwartels was. Maar ze maken lawaai dus. Dus dat zou nog de oorsprong kunnen zijn. Het maakt echt dat je loopt verschrikkelijk te piepen. Zo'n hele hoge pieptoon. Dat zal ik niet snel vergeten. Of niet, besloot ik meteen geen kwartel te willen zijn. Dan krijg je een soort kwarteltinnitus, krijg je, dat je de rest van je leven zoiets. Die kwartels nog hoort. Ja, ja, precies. Ja. Ze mochten overigens ook naar buiten, hoor. Ze zaten niet alleen in de schuur, het was een uitloopstel. Maar ze waren toen allemaal al binnen en ik wist echt niet wat er overkwam. Maar en kwartels, kunnen kwartels net als kippen nauwelijks vliegen? Precies, ja, hetzelfde soort gedrag. Ze springen omhoog. Mijn zusje had vroeger kwartels in een kooi, gewoon in een soort kippenren. Oh. En die sprongen zo omhoog, een halve meter ongeveer. 30, 40 centimeter. Poing, poing. Dat is een hele leuke bestje soms. Je kunt me echt alles wijsmaken, hè? Maar ik begin nu aan je te twijfelen. Nee, dit is, misschien wordt het bevestigd door de tegenstander, luisteraar. Ja. Poingende kwartels. Nou, ik heb in ieder geval een beeld. Okay. Ik weet niet of het klopt, maar ik heb een beeld. Ja. Maar ik had een vraag. In het verlengde bijna van de kwartels. Ik kreeg vanmiddag een doos eieren van kennis hier in de buurt. Ja. Van kippen die gewoon heerlijk buiten kunnen lopen. Die gewoon echt vrije ruimte hebben. Mm-hmm. Maar het valt mij op dat hun eieren altijd aan alle kanten geribbeld zijn. Heel onregelmatig zijn. Alsof die kippen grote moeite hebben om ze uit naar buiten te werken. Yeah. En als je dat vergelijkt met eieren die je koopt in de supermarkt. Ook vrije leg eieren en dat soort dingen. Ja. Die zijn over het algemeen heel mooi van glad van vorm. En die eieren van die kennis die zijn altijd geribbeld. En eigenlijk zijn het hele lelijke eieren. Ze zijn heel erg lekker, maar het zijn helemaal geen mooie gladde eieren. Mm-hmm. Is dat typisch iets voor, rondlopende kippen of is daar iets anders aan de hand? Dat is mijn vraag. Ja, misschien dat legbatterijkippen uitgerekt zijn van al dat eieren leggen. Ik heb geen idee. Maar die, nee. Deze leggen ook braaf iedere dag. Nee, dat is echt onwaarschijnlijk. Dat zou je dus op zich zou het moeten wennen. De grootste moeite is weer het terugvinden van de eieren als ze zo rondlopen. Ach, ja. Ja. Dus daar gaat er ook wel eens in verloren, denk ik. Ja. Maar het zijn dus geen mooie regelmatige eieren. Ik vraag me af of dat typisch iets is door het, wat komt door het rondlopen. Of zijn er andere oorzaken? Ja. En ik weet dat hier wel vaker kip-en-ei-discussies zijn. Ja, hou op. Ja. Nee, er zijn een hoop kip-experts onder de luisteraars. Dat is zeker. Als je van kippen houdt, dan zit je op vrijdagnacht de wekker. Ik weet ook niet wat dat is, maar dat is... dat is inderdaad, dat is inderdaad een zekerheid. Nou, Peter-Jan, ik ga mijn best weer doen. Dank je wel voor de vraag. Vraag, dat begrijp je. Ja. Oké, doeg, dank je. Hoi. Herman. Ja, goedenacht, Astrid. Hi. Hallo. Ik heb eigenlijk een vrij makkelijke vraag, denk ik. Maar ik weet oh, dat zijn de ergste. Ja. Ja. Kijk, ik ben ingeënt 8 mei met dat COVID-vaccinatie. Alleen, ik vraag me dan af, wanneer ben je dan eigenlijk... ben je op het moment dat ze die prik zetten, dan nog niet, denk ik... maar ben je dan de volgende dag al beschermd? Of duurt dat een week of duurt dat 2 weken? Want ik krijg pas, even kijken, 12 juni krijg ik de tweede. Ja, en weet je ook waarmee je gevaccineerd wordt? Nee, ik weet het zo niet. Nou... Ik ga ervan uit dat alles waar ze je mee inspuiten, dat het in principe wel goed is. Want je kunt het toch niet controleren. Ze kunnen het wel vertellen. Maar ja, je ziet toch niet wat er in dat spuitje gaat. Dus dat is een kwestie van vertrouwen. Ja. Ja, toch? Nou ja, op zich lijkt dit een hele simpele vraag, maar hij is wel vrij moeilijk te beantwoorden, want er zijn geloof ik gradaties. Dus dat je kunt zeggen dat na de eerste prik duurt het geloof ik 2 weken. Oh. En dan ben je beschermd, maar niet 100% beschermd. Oh, okay. Dus het wordt wel een soort grijs gebied. Juist. En, en dan schijnt het ook nog weer te zijn dat op een gegeven moment dat je iets meer beschermd bent, zo als je net gevaccineerd bent, dan dat je, maar goed, het is best wel lastig. Maar misschien dat iemand daar de laatste informatie over heeft, want ik probeer het allemaal bij te houden, maar het is fluctuerende informatie. Ja, ik vind het ook jammer dat ze daar niet... meer informatie over geven. Oh, schijt toch uit, want sommige dingen hebben ze al 1 miljoen keer uitgelegd en dan weten we het nog niet. Dus ze geven de informatie wel. Oké. Alleen, maar daarom word ik ook altijd zo boos als mensen dingen ook hier, maar vooral ook op Facebook en zo, dingen gaan plaatsen die misschien wel door iemand gezegd zijn met verstand van zaken en misschien ook wel niet. Want juist. Je weet gewoon op een gegeven moment niet meer. Weet je, dan moet je het weer zelf bij de RIVM gaan opzoeken. Dan heb je dan een dagtaak aan. Ja. En het allerergste vind ik dat de meest idiote beweringen blijven bij mij altijd zo goed hangen. Dus dat is allemaal. Dus ik hoop dat iemand daadwerkelijk precies weet hoe het zit en even wil bellen met 0800-1121. Maar we gaan het in ieder geval proberen, Herman. Hartstikke mooi. Bedankt zover. Oké, goeienacht. Doei. Doeg, hoi. André. Ja, goedemorgen eigenlijk. Hallo. Ik heb een antwoord op de zon. Zon, ja. Waar ik erover gelezen heb vroeger. Dat is dat de zon opgebrand is en die implodeert. En dan zit hij weer uit en is de rode reus. Oh, rode reus. Een rode reus en dan verbranden de binnenste planeten. Maar kijk, dat kan ook een zwart gat worden als het... Als het een bepaald stadium, dan is de rode reus ook weer op. En dan kan het een zwart gat worden. Dus dat is een heel klein bolletje van een heel beperkte omvang. Maar waarvan een kubieke millimeter al een paar ton weegt. Oh. Nou, dat klinkt allemaal niet heel best, hè? Nee. Wat voegt die vent? Misschien heb ik er een antwoord op. Welke vent bedoel je? Nou, die net aan het woord was, vlak voor mij. Herman wilde we. Herman wil weten wanneer die precies beschermd is. Hoe lang dat duurt na de vaccinatie. Nou, niet 100%, maar ik denk dat het laatste snikkie, dat het aan je eigen afweer is Herman net iets vroeg. André, ik denk hebben we niks. Ja, maar mijn ervaring. We moeten mensen weten die het zeker weten. Mensen die het zeker weten hoe het zit. Oh. Ja, je verwacht het niet. Meestal ben ik ook niet zo streng, hoor. Maar op het gebied van corona is zoveel vage theorieën. Je moet niet te schoon zijn. Kijk, wat? als je een beetje ziek wordt van niet helemaal beschermd, dan heb je al zo weer afweer dat je dat laatste snikkie ook wel... Dat je dat laatste snikkie... Als je te schoon, dan bouw je geen weerstand op. En als je een beetje besmet wordt, dan bouw je juist weerstand op. Oh ja, oké. Okay. Nou, dus het is wel een goed advies om je niet te schoon te houden. Nee, dat is helemaal niet een goed advies. Ja, wel. En dan ben je grotendeels beschermd. En dat laatste stukje wat je niet helemaal beschermd bent, dat is aan je eigen weerstand om dat op te bouwen en daartegen te verdedigen. Okay. Heb ik het idee. Oké, nou, maar jij hebt het idee. Dan nemen we dat mee in de weging. En dan is er in ieder geval weer iets over gezegd. Dankjewel, André. Oké, hoi, hoi. Hoi, goeienacht. Onno. Onno? Ik ben Onno kwijt. Onno! Nee, ik heb geen Onno. Als je nu aan de telefoon hangt en je denkt, volgens mij roept ze mij, maar ik heet geen Onno, zeg dan eens hallo. Hallo. Hallo, met wie? Ja, ik ben nog steeds Herman. Was je er nog, Herman? Ik was er nog. Ik denk, dan wacht ik net zo lang tot ik boven de radio heb aangezet. Oh, dan kan je daar weer verder luisteren. Dan mis je niks. Nee, precies. Ik wil niks missen. Nee, nou, dat vind ik fijn om te horen. Maar maar met jou ben ik uitgepraat natuurlijk. Ja, precies. Maar ik denk, zolang de verbinding te stand blijft, blijf ik mooi nog even klepperen. Ja, precies. Blijf je gewoon even die lijn bezet houden. Precies. In ieder geval een prettige uitzending. Dank je wel, Herman. En dag. Dag. Herman. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras, leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Rustig ademhalen, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent, zonnestralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en schrok zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongensdromen was alleen het oud worden gehaald. Rustig ademhalen. Lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp. er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En nou wist hij het niet meer. Herman leest wel 100 keer de krant. Staat er echt pagina 18 zwart omrand. Hield hij vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil. Nu zie je niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar hij maar wil. Herman regent af en staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. En we zullen het wel zien. Acta en de Munnik natuurlijk. En het regent zonnestralen. 0800-1121 als je Herman kunt vertellen. Hoe lang het precies duurt voordat je beschermd bent als je gevaccineerd bent tegen corona. Peter Jan die wil graag weten waarom de eieren die hij krijgt van kennissen met vrije uitloop kippen, ik hoop dat ik het zo goed zeg, maar geribbeld zijn en niet zo mooi glad als de eieren die je in de supermarkt koopt. Alfred wil weten of het klopt dat kwartels doof zijn, zo doof als een kwartel. En Maria wil weten wat er tegenwoordig onder poëzie valt en of dat een andere definitie is dan vroeger. Toen moest het rijmen. 0800-1121. Onno? Ja, en hey. Nou hebben we wel verbinding? Ja. Ik weet niet, dus dat is denk ik een zonnestraal tussen ons. Ja, ik heb maar even opnieuw gebeld. Dat ging helemaal mis. Ik hoorde jou praten, jij hoorde mij niet. Nou. Ik heb nog wel wat toe te voegen aan het verhaal van die meneer, wat grotendeels wel correct is. Hm. Kijk, de zon, dat is. De zon is een kernfusiereactor. Dat ding dat houdt zichzelf in stand. Wij hebben hier op aarde bijvoorbeeld, hebben we om stroom te maken, hebben we atoomreactoren. Mm-hmm. Nou, dat zijn dingen die branden op een gegeven moment op. Daar komt allemaal vuile afval uit. En waar men in Europa ook mee bezig is, wij proberen op aarde ook een kernfusiereactor te maken om daarmee energie te maken. Maar goed, dat is nog steeds niet gelukt. Er zijn experimenten wel geweest waarin dat heel kort gelukt is om zeg maar dat proces in de zon om dat te imiteren. Nou, die zon is eigenlijk een bol van even terug naar een atoom. Een atoom bestaat uit neutronen, protonen en elektronen. Nou, elektronen wegen niks, protonen wegen wel iets en neutronen, daar zit eigenlijk het ongewicht in. Nou, wat er regelmatig is gebeurd met zo'n zon is dat hij zo'n vlam eruit gooit. Dat heb je misschien wel eens van gehoord. Ja. Dat we zo'n zonneuitbarsting krijgen. Als dan die zonnewind met al die deeltjes naar de aarde komt, dan krijgen we hier op aarde zien we het noordenlicht of het zuiderlicht. Mm-hmm. Nou, dan moet je je dus voorstellen dat er dus materiaal uit die zon verdwijnt. He, dus dat komt dus ook nooit meer terug. Dus die zon die geeft dus zo'n uitstoot, dat heet een protuberans. En uiteindelijk wat er op een gegeven moment gebeurt, is dat die zon die gaat groter worden. En dat gaat inderdaad een rode reus worden. En die zon die wordt dermate groot, die slokt alles wat om die zon heen draait. Dus dat is Mercurius, Venus, de aarde, Mars, et cetera. Dat wordt allemaal opgevreten. Nou, uiteindelijk is inderdaad het einde van dat proces dat alles van de, laten we zeggen, wat in de atomen zit, dus de lichtere dingetjes, die zijn allemaal weg. Alles stort in elkaar tot een heel klein blokje van materiaal. Mm-hmm. En dat heet een zwart gat. En dat is dus het einde van de zon, het einde van de ster. Maar dan, nou ja, ik bedoel, wij kunnen niet zonder. Dus dat is in ieder geval duidelijk. Nee, het is gewoon heel simpel. Dat gaat nog heel lang duren. Daar hoeft die mevrouw niet bang voor te zijn. Mm-hmm. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Mm-hmm. Maar het is wel de toekomst van onze zon dat die op een gegeven moment afgebrand is, om het maar zo te zeggen, en terugvalt tot een zwart gat. Ja. En alles wat dat zwarte gat is zo zwaar en dat heeft zo'n hele hoge aantrekkingskracht, dat alles wat daar in de buurt zit, nou, de aarde, we zitten er heel dichtbij in de buurt, zelfs de buitenste dingen, wat is het, Pluto, alles verdwijnt daarin, alles is weg, het is een zwart gat, er komt ook geen licht meer uit, want daarom heet het een zwart gat. Het is zo sterk dat zelfs licht er naartoe wordt aangetrokken. Maar ja, dan is het afgelopen, finito de la comedia. Maar kunnen we wel zeg maar een paar duizend jaar van tevoren dan een memo krijgen? Je bedoelt een e-mail? Ja, of een duif, nee. Het maakt me niet echt uit. Of in dit geval misschien het beste rooksignaal. Dit is een heel langzaam proces. Mm-hmm. De vraag is, met de tijdspannen waarin dit soort dingen gebeuren, of wij überhaupt nog bestaan. Ja, dat is of natuurlijk. Of wij überhaupt nog bestaan. Dus laat ik het zo zeggen, ik maak me er niet zo druk om. Kijk, nou dat vind ik een hele geruststelling. En dat moet jij ook niet doen en dat moet die mevrouw ook niet doen. Nee, dus voortaan denk ik gewoon, Onno maakt zich geen zorgen. Dat is in ieder geval. Dat is het inderdaad. Het is niet zo dat er een schakelaar zit van en nu gaat de zon uit, nu gaat het licht uit. Dat is echt een heel proces. Ja. Dat gaat heel lang duren. En dat gaat voorlopig gaat dat nog niet gebeuren. Maar kan dat niet? Kan het niet dat er iets gebeurt? Want ik bedoel, we zitten ook opeens met een pandemie. Ja, maar dat is natuurlijk heel wat anders. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander proces. Kijk, dat hele verhaal van die zon, dat is helemaal een soort, laten we zeggen, een soort chemisch proces. Mm-hmm. Dat zijn atomen die uit elkaar geslagen worden en weer bij elkaar komen door de hitte daar. Het is daar zo heet, alles gaat uit elkaar. Daar, de zon is eigenlijk, dat heet ook plasma. Je krijgt dus, laten we zeggen, het uit elkaar vallen en het recombineren van atomen. En daar komt al die energie vandaan. En dat is waar wij van genieten. Maar goed, het is maar goed dat 50 miljoen kilometer verderop gebeurt, want het is erg warm daar. Nou, dat is ook een goede waarschuwing. Dankjewel, Onno. Dat was het. Vrijdagavond. Dank je. Dag. Ja. Dag. Ina. Ja, goedenavond Astrid. Of goedenacht. Hoi. Ik heb een vraag. Er zijn drie mogelijkheden om bijvoorbeeld nu Duitsland in te kunnen. Je hebt of een vaccinatie gehad, mm-hmm. of je hebt een PCR-test gehad, of je hebt aantoonbaar antistoffen in je bloed. Wacht even, vaccinatietest, antistoffen, ja. Ja, maar kan je alleen met je vaccinatiebewijs Duitsland in? Dat vind ik gek. Dan heb je in ieder geval een bewijs dat je gevaccineerd bent. Maar goed, hoe dat precies is, weet ik niet. Maar er zijn drie mogelijkheden om eventueel te reizen. Ja? Hmm. En ja, Duitsland heeft nu wel hele strenge wetgeving op dit moment. Maar goed, het gaat even om die drie mogelijkheden. Hè? En nou dacht ik van nou, ik heb ook COVID gehad, licht. Maar goed, ik heb het gehad. Ja. Dus ik vraag aan de huisarts, kan ik een test doen? Dat heet een ELISA-test. Oh. Dat je dus bloed afneemt en dat je wordt gecontroleerd op antistoffen in je bloed. Ja? Mm-hmm. Nou, en hij belde mij terug, want ik had de assistente en hij belde mij terug. God, zegt hij, ik heb een viroloog gebeld. Hij zei, want wij mogen helemaal niet testen op antistoffen. Toen zei ik, wat raar. En nee, zegt hij, dat mag niet. Dat is op een of andere manier door de regering tegengehouden. En toen zei ik ook, nou, dat vind ik van één kant vreemd. Want als je antistoffen in je bloed hebt, dat schijnt ook al voldoende te zijn om te mogen of reizen of naar het buitenland te mogen. Niet dat dat zozeer moet, maar ik dacht, dan heb ik dat sowieso op papier. Ja? Ja. Maar nou blijkt dus dat je geen test mag doen tegen antistoffen in het ziekenhuis. En toen zei de huisarts ook, dat vind ik eigenlijk zo vreemd, want alles kun je op antistoffen testen. Bijvoorbeeld ziekte van Lyme, kijk je hoeveel antistoffen je in het bloed hebt. En zo zijn er meer dingen. Hij zei, dus dit vind ik ook vreemd en ik vind het ook raar dat het een hout is toegeroepen. En ik weet geen weg, zegt hij. Het zou moeten kunnen, maar het mag niet. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat nou? Waarom mag dat niet? Als je COVID hebt doorgemaakt, dan heb je antistoffen in je bloed. En waarom mag dat niet getest worden? Dat maar is het, want, maar het gaat er natuurlijk om, is de uitslag dan soort van bindend? Dus als het zo is dat jij antistoffen in je bloed hebt, maar nog steeds COVID kunt krijgen of kunt overdragen, dan heb je natuurlijk niks aan een antistoffentest. Nee, het gaat erom als je het hebt doorgemaakt. Mm-hmm. Dan heb je antistoffen in je bloed. Die zijn er gewoon. Ja, maar je kunt het nog een keer krijgen of overdragen. Dus dan heb je niks aan zo'n test, toch? Ja, maar het is hetzelfde als dat je gevaccineerd bent. Ja, nou alleen, ja, daarom verbaasde het mij dat jij dat als voorbeeld gaf. Want dat jij gevaccineerd bent, stel ik ben vandaag gevaccineerd, dan kan ik het nog steeds bij me dragen en overdragen. Dus dan zou heel gek zijn als ik met dat bewijs naar Duitsland mag. Ja. Nou. Ik weet het niet. Als je het hebt gehad, je zou het eventueel weer kunnen krijgen, net zoals een griep. Maar dan moet het lichter zijn. Dan zal het nooit zo sterk kunnen zijn. Het gaat er niet om of je het krijgt. Het gaat erom of je anderen kunt besmetten. Ja, maar dat kan ook als je een vaccinatie hebt gehad. Ja, dat is waar. Ja, dus ik vind het raar dat dat een van de drie redenen zou zijn waarmee je dan naar Duitsland mag. Of mag reizen. Ja, of, laat ik dat dan loslaten. Er zijn gewoon drie testen. Het is vaccinatie. Vaccinatie. Of zo'n PCR-test, dat je dus geen COVID hebt. Ja. Of een antistoffentest. Nou, en dat is niet mogelijk om dat te doen. Dat is een halt toe. En jouw vraag is waarom niet? Ja, waarom niet? En ik zou dat wel graag willen. En dan, waar kan ik dat doen? Maar het blijkt dus niet mogelijk te zijn in Nederland. En overal, zelfs in Duitsland, wordt het ook aangegeven. En ook in Tsjechië. Als je dus antistoffen hebt, dat ook een van de redenen is dat dat een beetje gelijkgesteld wordt als dat je een vaccinatie hebt gehad. Ja. Ja, ik denk gewoon dat die nog niet betrouwbaar is. Dat lijkt mij vrij logisch. Nee, die is juist heel betrouwbaar. Oh. Als ze bloed afnemen, het heet een ELISA-test, die is juist heel betrouwbaar. Betrouwbaarder dan zo'n PCR-test. Oké, en hoe kom je daarbij? Want het klinkt namelijk niet heel betrouwbaar. Dat ben ik hoor, dat is gewoon mijn inschatting. Ja, dus dat is goed. Nee, prima, dat is goede tegenhouding, dat mag altijd. Maar waarom, jij zegt het is heel betrouwbaar. Zeggen ze dat bij het RIVM of is dat gewoon het jouw inschatting? Zo, ja, wacht eventjes. Het is zelfs zo bij een van de websites van en dat is niet het RIVM, de WMO, ik weet het niet, nee, de WMO niet. Een van de websites van de regering uit, ik weet even niet welke, daar stond het zelfs op. Wat? Dat het betrouwbaar was? Ja, dat antistoffentest, dat die betrouwbaar was. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik krijg nu via de app van iemand een berichtje van de GGD. En nee, die zegt, ja, maar bij de GGD is op zich natuurlijk. Ja. Die zegt van, het duurt enige tijd voordat je antistoffen aanmaakt. Het kan dus zijn dat je nog negatief test bij een antistoffentest, terwijl je wel al positief test bij de PCR-test. Dus je kunt dan wel anderen besmetten. Ik moet stoppen, Ina. De vraag staat open. Wie weet krijgen we nog een antwoord. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 5 mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers kwam daarbij om het leven. De andere 4 zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 29 opgepakt. De slachtoffers werden los van elkaar neergestoken in het stadsdeel De Pijp. De politie zou tegen AT5 hebben gezegd dat er geen sprake was van een terreurdaad. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. Het gaat waarschijnlijk om een ziekteverwekkende variant, zegt het ministerie van Landbouw. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog 7 andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf met vogelgriep in Weert mogen voorlopig geen kippen, kalkoenen, mest en eieren worden vervoerd. Marja van Bijsterveld en Emiel Roemer gaan als verkenner kijken hoe het verder moet met het bestuur van de provincie Brabant. Deze week zegt de VVD, CDA en Lokaal Brabant de samenwerking op met Forum voor Democratie. Ze vonden dat er te veel incidenten rond Forum waren geweest. 2 bestuursleden besloten daarop terug te treden. Van Bijsterveld en Roemer gaan in gesprek met alle fracties in de provincie Brabant om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn voor een nieuw college. Het Europese coronareiscertificaat wordt in Nederland ingebouwd in de Corona Check app. Die wordt nu al gebruikt voor onder meer testen voor toegang bij evenementen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat in de app ook gegevens komen over inenten. Het is de bedoeling dat voor 1 juli dat geregeld zou moeten zijn. Mensen kunnen in de app inloggen met hun DigiD. Het reiscertificaat wordt dan gegeven via een QR-code. Het weer: op steeds meer plaatsen regen, het blijft stevig waaien. Ook in de ochtend op veel plekken bewolkt en een lange tijd regenachtig. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het blijft nog 3 uur lang de manier om mee te doen aan dit programma. Stel je vraag of geef je antwoord. Je mag ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl of via Twitter of via Facebook even van je laten horen. Kom vooral ook even chatten via www.nporadio1.nl/nachtzuster. Of stuur gewoon even een berichtje via de NPO Radio 1-app. En waarover dan? Nou, over een van de onderwerpen die al besproken is of iets waar jij mee rondloopt. Ina die wil graag weten waarom een antistoffentest nog niet wordt gebruikt om beslissingen te nemen over reizen als het om corona gaat. En Herman die wil graag weten hoe lang het duurt voordat hij beschermd is na zijn coronavaccinatie. Dat zijn de corona-onderwerpen. Peter Jan die wil graag weten waarom de eieren die hij krijgt van kennissen geribbeld zijn en niet zo glad als de eieren uit de supermarkt. En Alfred wil weten of kwartels echt doof zijn. Of waarom zeggen we anders zo doof als een kwartel? En de eerste vraag van deze uitzending is ook nog niet beantwoord. De vraag van Marja. Hoe is volgens het huidige onderwijs de definitie van poëzie? Moet poëzie rijmen? Moet er ritme in zitten? En wanneer wordt het dan proza? 0800-1121. Nu meteen. Ja, dat rijmt. If I give up the seat I've been saving to some elderly lady or man, am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take, would you punish me so unbelievably, so never again will I make that mistake? This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. My screen and see with being starved to death right in front of my eyes. Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost. Nothing further than proof, nothing wilder than you. Nothing older than time, nothing sweeter than wine. Nothing physically, recklessly, hopelessly blind. Nothing I couldn't say, nothing why I caused today. Gilbert O'Sullivan hoorde je en nothing rhymed. Maar is het dan wel poëzie? Dat is de vraag. 0800-1121. En nieuwe vragen kun je natuurlijk ook altijd stellen. Eduard. Gilbert O'Sullivan is natuurlijk poëzie tot en met. Nou. Waar ik op, dacht jij? Ja. Waar ik op reageerde, dat was de vraag van Herman. En dat vond ik een hele terechte vraag. Van wanneer gaat nou eigenlijk, als ik een vaccinatie krijg, gaat dat nou een beetje werken? Nou, ik kan je wel zeggen dat ik volg die hele ontwikkeling al vanaf het moment vorig jaar, februari, maart. Wanneer dingen wat doen en de meningen verschillen erover. Mm. Ik heb zelf de indruk dat de huidige vaccins, en dan met name wat het meeste wordt toegediend omdat dat het goedkoopst is, is AstraZeneca. Mm. Dat dat na een week of 2-3 een beetje werkzaam gaat worden. Maar dat is niet zeker. Dat is absoluut niet zeker. Er zijn, wat ik het laatste heb gelezen is, en daar geef ik zelf ook de voorkeur aan. Ik kom volgende week aan de beurt voor de vaccinatie. Ja. En ik weet niet eens wat ik krijg. Ik hoop op Pfizer of Metformina. Want van AstraZeneca, dat is non-profit, hè? En daar zijn toch wel de nodige vraagtekens achter. Zo is er bijvoorbeeld met Pfizer vastgesteld dat na de tweede prik voor 97% zekerheid wordt geboden. Wat een zekerheid. Ja, nou, je hebt gezien dat in maar na Engeland, de tweede prik of 2 weken na de tweede prik? Of 3 weken na de tweede prik? Daar laten ze zich niet over. Nee, het is een redelijk grijs gebied, hè? Ja. Men weet het niet. Ben je nou ontvankelijk of ben je besmettelijk? Dat is de grote vraag. En als je nou kijkt naar Boris Johnson, premier van Groot-Brittannië. Dus die gaat dus binnen 1-2 maanden gaat hij de derde prik plaatsen. Die wil er helemaal vanaf. Hmm. Dus dan kan je je afvragen van, ja, wat is het effect van 1 prik? Als ze toch een premier van Groot-Brittannië echt aandringt op 3 prikken. Nou ja, het is natuurlijk. Je kunt geen tweede of zelfs derde prik krijgen als je niet een eerste hebt gehad. Dat klopt. Dus dat is, en het is natuurlijk, ja, die vaccinaties die verschillen gewoon van elkaar. Dus ook ja, de en de risico's die eraan verbonden zijn, de tussentijd die gehanteerd wordt tussen de eerste en de tweede en mogelijk dus nu ineens de derde prik. Ja, dat is voor mij ook een raadsel, hoor. Nou ja, het is natuurlijk... Terecht dat Herman die vraag stelt van wanneer ben ik een beetje beschermd. Ja, maar wat ik wel heel mooi vind, is dat wij, of dat heel veel mensen, denken dat we alles moeten kunnen weten. Dat weten we niet. Nee, er zijn gewoon dingen die we nog niet weten. Dus dat is. Nee, kijk, en dan hoef je niet meteen zorgen te maken, want het wordt echt wel. Ja, je mag je wel zorgen maken, maar het heeft. Ja. Ik heb 10, 20 virologen, epidemiologen, artsen, RIVM-mensen, ziekenhuisspecialisten. En weet ik het wat allemaal aangehoord. En ze zijn het niet met elkaar eens. En zeker in Europees verband, mm-hmm. We hebben een Europese Unie, zijn we het helemaal niet met elkaar eens. Ja, het is wat je definitie is van met elkaar eens zijn. We weten gewoon niet alles. En dat kun je je kunt zeggen van een vaccinatie kan bijwerkingen hebben. Dat kun je zeggen. Maar je kunt zeggen een vaccinatie kan bijwerkingen hebben. Dus je moet het niet doen. Maar je kan ook zeggen een aspirintje kan bijwerkingen hebben. Dus je moet het niet doen. Alles heeft bijwerkingen en die bijwerkingen zijn bij AstraZeneca wat groter als bij Pfizer en Metformina. Maar, weer niet bij iedere doelgroep. Dus dat is ook nog weer... In Engeland zeggen ze niet boven de 30 jaar met AstraZeneca. En in Nederland hanteren we geef het maar wel aan 60 plus. Want het is goedkoper als Pfizer. Nog steeds, weet je, als stel nou, als de discussie is, er is, ik weet de getallen niet hoor, dus pin me daar niet op vast. Maar stel nou, ze zeggen, we hebben 1 miljoen mensen zo'n prik gegeven en er kregen 3 mensen tromboseverschijnselen. Dan zou je kunnen zeggen, dan moeten we het niet meer doen, want je zal maar net die ene persoon zijn met trombose. Ja. Aan de andere kant... zijn er misschien wel 1 miljoen mensen die de prik niet hebben gekregen en daar zijn 5 mensen met tromboseverschijnselen. Dus alles is gewoon... Of die gaan gewoon dood. Dat kan ook nog. Ik bedoel, je kan ook als je zegt, ik hoorde iemand zeggen, mijn tante is overleden 10 minuten nadat ze de vaccinatie kreeg. Ze aan overleden? Ze is onder een auto gekomen. Ja, daar is verband tussen. Ja, dus de informatie verandert. Hoe meer informatie je krijgt, verandert de conclusie van de informatie die je al had. Dus daarom ben ik in dit programma ook heel voorzichtig. Er is een medisch verschil van mening, maar anderzijds spelen er ook commerciële belangen een rol. Pfizer verhoogt iedere keer bij iedere aflevering zijn prijs met zo'n 20%. En dat begrijp ik dus niet, hè? Dat mensen winst willen maken op medicijnen. En het is een commerciële farmaceut, hele grote. Je weet dat Frits Wolkenstein daar jarenlang lobbyist voor is geweest. Nou ja, het is natuurlijk ook wel de ultieme handel. Mensen beter kunnen maken of mensen kunnen beschermen. Wat erin zit, is dat er ieder jaar van dit soort vaccins toegediend gaan worden. Dus de grote farmaceuten hebben daar heel veel belang bij dat het inderdaad ieder jaar 1, 2 of 3 keer wordt toegediend. En Ik weet het ook niet. Ik ben geen arts. Nee, maar daarom zeg ik ook altijd, je kunt luisteren naar mij, of je kunt luisteren naar jou, of je kunt luisteren naar de mensen die daar de hele dag onderzoek naar doen. Dus maak zelf je keuze. Eduard. Want voordat we weer alle informatie erbij gaan lopen filosoferen en toch weer de verkeerde dingen zeggen, ga ik weer door als je het goed vindt. Nee, maar ik geloof wel dat het best is dat je ieder vaccin tot je neemt wat je kan krijgen. Nou, ik ben het daarmee eens. Maar ja, wie ben ik? Ik word er zo gek van als mensen zeggen... ik ben geen viroloog, maar... Dankjewel, Eduard. Ik heb graag meegedaan aan deze discussie. Kijk, en heel fijn. En ik hoop dat morgen het een dag wordt waar we concentreren op het Eurovisie Songfestival. Ja. Dat is leuker, dat is prettiger voor de mensen. Even geen corona. Nou, zeg dat niet tegen Duncan Loos. Nou goed, dankjewel Eduard. Ja. Eduard, ik ga nu echt afronden, want anders hebben we nog een kwartier aan het afronden. Dus schiet natuurlijk ook niemand wat mee op. 0800-1121, Wilhelmina. Hallo. Dag, Wilhelmina. Hallo, ik had ook een vraag, natuurlijk. Ja. En ik vroeg me af, stel je hebt een elektrische auto, zoals bijvoorbeeld een Tesla. Mm-hmm. En je rijdt de sloot in, of een water, wat dan ook. Mm-hmm. Is de auto dan meteen totaal los? Omdat je kortsluiting krijgt of zo? Ja, bijvoorbeeld. Want een normale auto, dan kan je wel gewoon soms, nou, dat kan gerepareerd worden. Maar met een Tesla, ja, die is natuurlijk helemaal elektrisch. Maar er zit in iedere auto wel heel veel elektrische dingen. Ja, tegenwoordig. Klopt. Dus daarom weet ik het ook niet. Nee. Dus daarom bel ik jou. Dat je ook, nu ben ik bang dat je geëlektrocuteerd wordt als je in een elektrische auto de sloot in rijdt. Wie weet. Nou, kan dat bijna wil ik dus niet. Ook wel graag weten, inderdaad. Ja. Niet dat ik van plan ben om de sloot in te rijden. Of überhaupt, nee, dat sowieso vind ik heel, heel fijn van mensen om te horen altijd dat ze niet van plan zijn de sloot in te rijden. Maar is die vraag zomaar in je opgekomen? Of moest je een egeltje ontwijken? Nee, ik zat laatst op een terrasje, want dat kon weer. Mm-hmm. En ik zat bij de kade in Bokkum. Ja. En daar stonden dus auto's geparkeerd bij de kade en dat liep een beetje af. En toen hadden we het er zo over. Toen zeiden we, goh, stel je voor dat je handrem zou vergeten. Dan rijdt de auto dus weer op aan water in. Ja. En nou ja, wat dan als het een Tesla zou zijn of zo? Mm-hmm. Hoe zou dat dan gaan? Want ik weet ook, mijn oom die had eens een hele oude Volvo. En die was eens uit de bocht gevlogen en met hem ging het allemaal goed verder. Maar hij kon gewoon nog rijden met die auto, maar het heeft wel altijd geklotst. Dus mm-hmm. als je erin reed, dan was het klots. Maar hij deed het wel gewoon. Maar waar klotste het dan? Dat weet ik niet eigenlijk. Dus ergens een lege ruimte, helemaal vol met water. Waarschijnlijk zijn we daar nooit achter gekomen, want het heeft altijd geklotst. Ja. Anders doe je er wel wat aan, toch? Ja, anders laat je het even leeglopen. Oh, wat een idioot. Ja. Nee, ja, dan snap ik het. Dan hoop ik dat iemand dat ook... Nou, je hebt zoveel autokenners. Er is vast wel iemand die dat weet. 0800-1121. Ik ga het proberen, Wilhelmina. Nou, dankjewel. Ik ben benieuwd. Ja, bedankt. Rij voorzichtig. Okay. Hoi. Dank je. Doei. Ron. Ja, over dat gedoe met die corona terug te komen, helaas. Mm-hmm. Ik ben in december dan ziek geweest. Ik heb de lichte versie gelukkig gehad. Ik was gewoon moe en had last van mijn keel. Mm-hmm. Nou, ik kreeg 5 mei de oproep. Dus dan moet je dan ook weer kijken wanneer je kunt. Ik ben ook afhankelijk van iemand, omdat ik niet alleen kan reizen. Ik zie niks. Dat is dan een beetje moeilijk. Het bestond er in de brief, omdat ik het al had gehad, kreeg ik er 1. En dat moet dan binnen een half jaar zijn. Oh. Dus stel dat ik heb dan... laten we een pijldatum nemen. Ja. Ik heb 14 december dan, of 18 december was ik besmet verklaard. Dan krijg je die procedure. Toen is dat vaccineren in februari, is dat een beetje begonnen. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, januari, februari. Ik heb op 5 mei die oproep gehad. Dan moet je die afspraak maken. Dan kom je daar, dus dan ga je ook zo'n procedure mee en dan krijg je zo'n brief mee. Maar omdat ik binnen een half jaar geprikt ben, Ik heb dan Pfizer gehad en dan zou je binnen 2 weken zou je dan in principe beschermd moeten zijn. Ja, nou ja, eigenlijk beschrijf jij al wat ik dus ook al zei. Ja, het hangt van zoveel factoren af. Weet je, de ene vaccinatie is de ander niet. Het is nog leeftijd afhankelijk. Het is nog. Ja, ook nog. Dus... Ja, ik heb er ook wel last van gehad achteraf. Maar dan vind ik ook mensen ook heel dom. Ja, ik doe het gewoon niet, want ik vertrouw het niet. En ik ben eigen dokter. En het kan allemaal. En dat er ook mensen zeggen, ja, er zitten chips in. Nou, dat kan nooit. dat vind ik heel bizar. Want ik bedoel, je kunt wel een chip in je lijf krijgen. Dat kan. Dat doen ze onder je huid, maar dat doen ze niet in je bloed. Dus en dat vind ik heel gemeen, dat daar ook mensen misbruik van maken. Ja, maar wat ik dus niet begrijp is dat mensen inspelen op de angst van andere mensen met onzinverhalen. Ja, ik vind dat ook. Ik snap het. Je kunt daar geen grip op krijgen, want je kunt die mensen niet oppakken. Kijk, als ik nou hier bedreig met de dood, ik vind dat je er niet hoort te zijn in de uitzending. Kunnen jullie nog zien wie ik ben? Dat doe ik dus niet, maar bijvoorbeeld. Ja, en dan nog hoor, kan ik er nog niks mee. Dus, Nee, maar goed, dan kun je wat sommige mensen ook wel eens tegen jullie presentatrice zeggen van hé, schatje, ik vind je gewoon een lekker ding. Of dan denk je, dat kun je gewoon niet maken. Als het goed is, moeten jullie mijn nummer hebben en dan kun je toch iemand op aanpakken. Nee, je hebt vrijheid van meningsuiting. Dus daar kan ik echt niks tegen doen. Dus, maar goed. En bovendien, dit is een heel ander verhaal, maar dit gaat me een beetje aan het hart. Bovendien, als jij nu iets heel ergs zou zeggen, dan... Ja, stel dat je uitmaakt voor weet ik veel wat. Ja, maar dat is, ik bedoel, daar kan ik niks tegen doen. Ik bedoel, belediging, ik ben niet echt een... Nee. Ik kan niet de politie op jou afsturen omdat je mij beledigt. En zelfs als je mij bedreigt, dan is het nog, zegt de politie in 9 van de 10 gevallen ook. Ja, mevrouwtje, er wordt zoveel gezegd op sociale media. Of er wordt zoveel gezegd in de mail. Of, dus. Ja, dus als ik er nou voor een kring uitmaak, of nog erger van... je had eigenlijk nooit zo'n uitzending mogen maken, dan kun je daar niks mee doen. Ik geloof dat een kring erger vindt dan je had nooit zo'n uitzending mogen maken. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik heb dan... Nee, ik doe het gelukkig niet. En mijn nummer is toch wel bekend. Bovendien, de mensen die dat soort onzin uitkramen... dat zijn meestal helemaal niet gevaarlijke mensen. Dat zijn mensen die thuis achter de computer zitten te schelden. Ja, nou ja, ik heb het in ieder geval zover. Ik heb ook nog iemand gekend, maar die kwam ook wel eens bij jullie in de uitzending. Die heeft een prik gehad en die is alsnog overleden. Ja, dat weet je soms niet. Het is niet zo dat als jij een vaccinatie krijgt, dat je verder nooit meer nergens aan kunt overlijden. Nee. Kijk, en de natuur, de ene zegt, die gelooft in een god en die bepaalt wat hij wil. Ron, ik ga afronden, want we kunnen eindeloos dingen herhalen over de corona en de vaccinatie. Maar ik doe een poging om alleen maar de feiten over te brengen. En ik denk dat er bij iedereen verschillend is hoe dat werkt. Ja, dankjewel voor het bellen, Ron. Sorry dat ik een beetje er gevoelig voor ben, maar daarvoor. Dat kan gebeuren. Nou ja, dat je dat toch al aantrekt, dat het soms ook mis kan gaan. Ja, maar dan wordt het toch weer gezegd. Maar de kans dat er iets misgaat naar aanleiding van een vaccinatie... is kleiner dan dat er iets misgaat als je in een vliegtuig stapt, hè? Ja, dat klopt, ja. En ik denk dat er heel veel angst is onder de mensen om... mensen zijn denk ik ook bang voor de dood of zo. En het alternatief is dat je een grotere kans loopt om ziek te worden of andere mensen ziek te maken. Maar nu laat ik me toch weer verleiden om daar dingen over te zeggen. Ja, dus sorry. Het is een beetje moeilijk allemaal. Fijne nacht. Mijn excuses. Nee, zo erg is het ook allemaal weer niet. Doeg. Oké, dag. Dag. Oh. Anne. Hallo. Hallo, Anne. Hi. Oh ja, ik heet anders, maar geef niet hoor. Het zit dicht in de buurt. Ik ben lekker bezig. Ik kijk een beetje scheel vannacht. Zeg het eens, Hans. Nou, ik heb een vraag waar ik me iedere keer weer dan vreselijk over verwonder. En dat is het volgende, dat is die privacywet. Ik moet wel eens dingen regelen, of tenminste, ik moet voor iemand dingen regelen. Bij de bank, bij de belasting, bij de verzekering en weet ik wat allemaal. En ik ben gemachtigd, hè. Ik ben gemachtigd om dat te doen. En iedere keer loop ik weer aan van, maar dat kan niet. En waar woont u dan? En wat is uw geboortedatum? En waar bent u geboren? Weet ik wat allemaal. allemaal. Maar ik vind het allemaal prima dat ze het allemaal controleren en zo. Maar goed, ik sta daar bekend. Mijn naam is daar bekend dat ik gemachtigd ben. Mm-hmm. Maar dan kijk ik op Facebook en dan krijg je vriendschapsverzoeken. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Ja. Ja, er komt iedereen langs. Ook mensen die je totaal niet kent, dan krijg je dan een vriendschapsverzoek van. En als je op die foto klikt, krijg je het hele hebben en houden van die mensen te zien. Wat de kinderen die ze hebben, welke vrienden die ze hebben. Mm-hmm. Soms is er ook nog een, dan noemen ze erbij dat je een gezamenlijk vriend of vriendin hebt. Mm-hmm. Die je dan helemaal niet kent, dus je hebt geen idee waar dat vandaan komt. Ik denk, hoe zit dat nou met die privacywet? Ik bedoel, dit heeft toch niks met privacy te maken? Je wordt gewoon op het scherm gegooid. Ja, ik weet ja, niet maar, of dat... maar dat is toch, ik bedoel, dat heeft toch niks met elkaar te maken? Als ik besluit om een bord in mijn tuin te zetten met mijn geboortedatum en mijn seksuele voorlichting, voorkeuren en de voorgeschiedenis van mijn moeder, dan kan je niet zeggen, mag dat? Nee, maar... Je hoeft niks op Facebook te zetten, hè? Ja, maar het zijn allemaal onbekende mensen. Ik ken die mensen helemaal niet. En ik vraag me af of ze mij kennen. Nee, maar ik bedoel de mensen die langs mijn tuin rijden, waar ik dan ingezet heb wat mijn bankrekeningnummer is. Dat zijn ook onbekende mensen. Maar ja, dan moet je niks op Facebook zetten. Of dan moet je geen bord in je tuin zetten. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik vraag me dus af of die mensen ook weten dat ze zo op Facebook gaan. Want voor mij zijn het onbekende mensen. En meestal de tussenpersoon die er soms tussen geschoven wordt. Van, joh, die kennen jullie allebei. Dus dat is dan wel vertrouwd. Die ken ik soms ook helemaal niet. Kijk, is het een bekende, dan weet je, goh, die hoort daarbij. Meestal ken je die mensen dan ook wel. Maar ik krijg de laatste tijd, en ook uit het buitenland, ik weet niet waar vandaan die mensen komen. Mm-hmm. En ik denk, dat kan toch, wie bepaalt dat? Ik bedoel, die mensen die gaan toch niet op mijn Facebook zitten om bevriend met me te worden, want ze kennen me niet eens. Oh, begrijp zo. Je? Ja, ja. Wacht even, jij krijgt vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent. Precies. En wat is je vraag daar dan over? Nou, je hebt de privacywet. Ja, daar doen ze dan heel moeilijk over. Dus ik geef net ook al aan van als ik een bank bel om voor de persoon waar ik de zaken voor doe. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar ik snap de vergelijking met Facebook niet. Nou, omdat het gewoon onbekende mensen zijn die bij een onbekend iemand bij mij dus vragen of ik bevriend met ze wil worden. Ja. En dan denk ik van ja, het eerste begrijp ik niet waar Facebook dan aan die mensen komt, of ze bij mij op Facebook te zetten. En de tweede, en dat vind ik eigenlijk veel interessanter, van weten die mensen dat dan? Oké, okay, maar dus bevriend met mijn woorden. Nee, Wacht even, Ans. Ja. Dus, Edwin zegt terecht in de chat, wijst hij mij erop. Je hebt twee verschillende dingen op Facebook. Je hebt het één, een verzoek van iemand die zegt, wil je vrienden met mij worden? Die melding kun je krijgen. Ja. Maar je kunt ook de melding krijgen, misschien ken je deze persoon, wil je daar vrienden mee worden? En die tweede bedoel jij, of niet? Nee, die is het al. Ja, er zijn er twee. Je hebt gelijk, want er zijn gewoon... Of het is een bekende. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk iets anders. Maar ik kom steeds vreemder tegen de laatste tijd. Ik denk dat we bekende mensen op zijn of ja, zo. Maar ja, nee, maar ja, want ik heb dat heel vaak. En dat, je hoort dat ook heel vaak. Dan krijg je opeens een verzoek van... heel veel mannen krijgen heel veel verzoeken van hele prachtige dames die zeggen, hey, wil je vrienden met me worden? Dus dan denk je inderdaad, hoe komen die vrouwen aan jouw profiel? Maar ik kan gewoon als jij Jansen heet, kan ik gewoon kijken bij Facebook. Facebook.com/Ans of gewoon zoeken op iedereen die Ans heet. Dus dan kom ik op alle profielen van alle Ansen. Dus daar hoef ik je niet voor te kennen. Maar ik kan gewoon jouw profiel zien op Facebook. Ja, ja. Dus, en dan kan ik jou dus een vriendschapverzoek sturen. Dus dat is niet zo gek. Maar wat wel gek is, is dat een willekeurig iemand die je niet kent aan jou vraagt van, hey, wil je mijn vriend worden? Maar ja, daar kunnen natuurlijk verschillende redenen voor zijn. Als iemand jou probeert op te lichten, dan kan hij gewoon intikken, alle mensen die Jansen heten wil ik nu proberen. Kijken of er iemand intrapt. Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Blijf het een vreemd verhaal vinden. Ja, maar ik probeer nu te destilleren op welke vraag we nog een antwoord zoeken. Nou ja, gewoon het verschil. Kijk, soms met die wet op de privacy. Mm-hmm. De ene doet er vreselijk moeilijk over. En bij de andere, dan krijg je zo van alles en nog wat toegestuurd, ja, maar dat is, hoe moet je het noemen. Ja, maar dat is dus als jij... Vraag ik er helemaal niet om. Nou ja, daar vraag je wel om op het moment dat je op Facebook gaat. Want op het moment dat jij op Facebook gaat, zet je jouw, in ieder geval jouw Facebook-profiel, als je hem tenminste niet afschermt, want dat kan ook nog, maar als je hem gewoon openbaar erop zet, dan zet je jezelf als het ware in de etalage van, hier kun je mijn Facebook-profiel vinden. Ja, ja. Dus dan kan je kan niet tegen iemand zeggen, je kunt niet zeggen van, ik zet een bord in de tuin met mijn Facebook-profiel, maar ik wil wel dat het geheim blijft. Nee, dat begrijp ik. Maar volgens mij is het afgeschermd, hoor, mijn profiel. En maar dan goed, krijg je toch nog wildvreemden die jou benaderen. En het zijn allemaal mensen die ik niet ken. Het zijn natuurlijk mensen die ik wel ken. Dat is wat anders. En meestal heb je dan ook vreselijk veel gezamenlijke vrienden, wordt het dan genoemd. Ja. Maar mensen die je kent. Ja. Ik denk van, ja goed, dat vind ik dan ook logisch. Omdat je dan toch op een of andere manier via Facebook in contact met elkaar blijft. Dus dat doe je meestal met familie en vrienden. Ja. Dat je denkt van, nou, dan blijf je toch in contact met elkaar. Dan weet je iets. Ja. Je belt elkaar niet altijd. En je ziet elkaar niet al te vaak. Dus dat is dan wel leuk. Maar dit gaat echt om wildvreemde mensen. Echt helemaal om wildvreemde mensen. Ja. Zelfs nog om uit andere landen. Dat ik denk van, nou, ik heb het nu aan mijn fiets hangen. Nou ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat die mensen ergens heel veel of hebben aangegeven dat ze heel erg van fietsen houden. En als jij dan heel veel mensen volgt die van fietsen houden, dan krijg je het voorstel van, die mensen houden ook heel erg van fietsen. Of die mensen zijn ook heel erg fan van Gerard Joling. Of die mensen, meestal, het is ook een soort service dat je op Facebook nieuwe mensen kan vinden. Ja, zo kan je het ook bekijken. Ja. Ja, ja. Zo kan je het ook bekijken. Ja. Maar goed, ik heb het idee dat ik niet adverteer, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Dat is in ieder geval niet mijn bedoeling. Als iemand er nog iets zinnigs over kan zeggen, dat jij vriendschapsverzoeken krijgt van onbekenden. En hoezo komen die mensen bij jou terecht? Als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, 0800-112. Ik ben benieuwd. Ja. Ik wacht het af. Dankjewel, okay. Ans. Ik ga je even opzoeken op Facebook nu. Oké, dank je. Doeg. Hoi. Well, the men come in these places, and the men are all the same. Don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want. Your pride to dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Private dancer Tina Turner was dat. Ans die vraagt zich af hoe het kan dat zij vriendschapsverzoeken krijgt via Facebook van mensen die zij helemaal niet kent. Hoe komen die dan bij haar terecht? 0800-1121. Wilhelmina wil graag weten of een elektrische auto die de sloot inrijdt dan meteen totaal los is met elektriciteit en water. Dat gaat niet samen. En Ina die wil weten waarom zij bij de huisarts geen antistoffentest mag ondergaan om te weten of ze corona heeft, denk ik. Of veilig is. Of nou ja, op reis mag. 0800-1121. Peter Jan die wil weten waarom de eieren die hij cadeau krijgt van kennissen geribbeld en onregelmatig zijn in plaats van de gladde eieren uit de supermarkt. En Alfred wil weten of een kwartel echt zo doof als een kwartel is. En Marja wil weten wat de tegenwoordige definitie in het onderwijs is van poëzie. Moet het rijmen? Moet het ritme hebben? En wat is dan proza? 0800-1121. Geef vooral antwoorden door. Maar je mag ook altijd bellen met een vraag natuurlijk. Piebe Guido. Goedenacht, nachtzuster. Hallo, daar was je weer eens. Ja, daar ben ik weer eens. Ik heb een vraag en die wil ik al een hele lange tijd stellen aan jou, of beter gezegd aan jouw luisteraars. Ja. En het is er alsmaar niet van gekomen. Nou. Dus bij deze wil ik die eens een keertje vragen. Ja. Het is zo dat tot een paar jaar geleden ging ik met mijn ouders op vakantie naar Zwitserland in de bergen. Mm-hmm. En als ik aan het wandelen was in de bergen, dan had ik mijn muziek in mijn oren. Van die oordoppen, weet je wel. En als ik dan door de bergen liep, met mijn muziek in mijn oordoppen, dan leek het net alsof de muziek langzamer werd afgespeeld dan normaal. En mijn vraag is, hoe kan dat? Dat dat in de bergen zo is. Werd de muziek langzamer in de bergen? Ja. Hè? Ik was aan het wandelen. Ja. In de bergen. En ik had mijn muziek in mijn oren en toen leek het net alsof de muziek die ik aan het afspelen was, als het die klonk langzamer, alsof het langzamer werd afgespeeld, dat het normaal gesproken zou zijn. Ja, dat is gek. Ja, dat vind ik ook gek en daarom wil ik het ook graag weten. Waarom, hoe dat kan dat dat in de bergen zo is. Maar het klinkt wel alsof het kan omdat de lucht eiler is. Dat ja, er een verband is met de snelheid van de muziek. Dat de snelheid van de muziek verandert als er minder luchtweerstand is of zo. Maar dan zou het eigenlijk sneller moeten gaan. Heb ik eerlijk gezegd niet bij nagedacht. Maar ja, ik wil zeker weten, doe ik het natuurlijk niet. Sorry, nou ben ik vergeten hoe je de muziek luistert. Op wat? Via mijn oordoppen. Ja, maar op wat? Op welke? Op je telefoon? Of, Ja, op mijn telefoon, ja. En dan heb je het dan gedownload of heb je het dan of stream je het dan? Dus komt het dan nog? Dan moet ik eerlijk zeggen, dat is een paar jaar geleden. Dus dat weet ik niet meer zo heel erg goed. Nou, dan zou je het niet gestreamd hebben. Maar het was in ieder geval, of gedownload of gestreamd. Dat weet ik wel. Het was geen radiozender of zo. Nee, precies. Nou, dan zal het gedownload zijn, want een paar jaar geleden kon je een stream in de bergen niet tijdens een wandeling. Nee. Oké, maar ik dacht dat je met streamen bepaalde streaming services bedoelde. Ja, maar dan moet je dan. Nou ja, goed, het is allemaal veel te technisch. De muziek wordt lang. Het zou sneller moeten gaan eigenlijk, denk ik. Ja, ik zou het niet weten. Als de lucht. En het was wel vloeiend, dus het ging niet ook haperen. Nee, het was vloeiend, ja. Okay. Waarom gaat de muziek langzamer in de bergen? Ik vind het. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, er is nu waarschijnlijk zijn er twee audio-nerds in Nederland die hierover zitten te filosoferen. En dan hoop ik maar dat die de moeite nemen om ook even te bellen. 0800-1121. Dankjewel, hè. Fijne uitzending verder. Hetzelfde. Dag. Stefan. Stefan, ik denk dat je er wel bent, maar moet ik je nog... Wacht even, misschien kan ik dat hier als ik... Oh, wat ben ik toch technisch. Even kijken, dan moet ik jou hier, daar aanklikken. Stefan? Ja? Hey, hallo Stefan. Ik ben nog. Ja, precies. Ik moest je nog eventjes even ergens aanklikken. Maar nu ben ik duidelijk. Wat zeg je? Nee, sorry, dat is flauw. Ik ben even, wacht even. Ik neem één moment om even heel trots op mezelf te zijn dat ik dit deed. Ja. Oké. Zeg het eens, Stefan. Ik heb twee vragen. Ja. De eerste, dat is, er is al jarenlang een lustopwekkend middel te koop. En dat heet Spaanse vlieg. Oh, ja. Ja? Ja. En niemand weet waar die naam vandaan komt of wat dat samengestelde middel met Spaanse vlieg te maken heeft. Oh, weet je dat ik deze term echt al zeker 10 jaar niet gehoord heb? Het zou kunnen. Maar daarvoor, want voordat Nachtzuster bestond, had je nachtdienst. En daar is het een keer aan de orde geweest. En gelukkig ben ik dat weer helemaal vergeten. Dan kunnen we het gewoon weer over hebben. Maar je wil eigenlijk weten wat er in de Spaanse vlieg zit? Of je wil weten waarom Spaanse vlieg heet? Dat laatste. Oké. 0800-1121. Dat moet lukken. Oké. Ja. En mijn andere vraag is, wat is vrijmetselarij? Oh ja. Dat schijnt een soort bondgenootschap te zijn waar heel geheimzinnig over gedaan wordt. Ja. De laatste tijd hoor je er niet zoveel meer van, maar het is nog steeds. Bestaat nog, ja. Ja, het bestaat nog. En wordt er gemetseld? Nee, dat denk ik niet. Ook. Ik denk het eigenlijk ook niet. Het klinkt namelijk wel een beetje als vrij zwemmen. Ik weet alleen dat je 18 moet zijn om eraan deel te nemen. Mm. Dat wel impliceert dat er iets gebeurt wat onder de 18 niet mag of kan. Ik zou het niet weten. Oh, spannend. Nou, ik zeg 0800-1121. Ja, ik blijf luisteren. Dankjewel, Stefan. Ja hoor. Dag. Dag. Kijk of ik hem dan ook weer uit kan zetten. Ik denk het wel. Wacht even hoor. Ah, hij is weg. Piet. Ja. Ben je Piet van de Kippen? Ik ben Piet van de Kippen. Nou. Zo. Als er iets over kippen gaat en ik ben wakker, dan bel ik altijd even. Nou, mooi, maar je bent niet Piet van de Kalkpoten, toch? Nee, van de Kalkeieren. Ja, dat... precies. Nee, we hebben ook nog een Piet van de Kalkpoten bij kippen, maar in dit geval gaat het over eieren, ja. Het gaat over eieren, over geribbelde eieren. Vertel. Nou, de eieren die die meneer van de supermarkt koopt, die zijn in zeer uniforme omstandigheden gemaakt. Mm-hmm. En dan zijn die eieren mooi glad. En bovendien, als er een geribbeld ei tussen zit, dan wordt die eruit gesorteerd. Dus die zie je eigenlijk nooit. De kippen die buiten lopen, die hebben telkens andere omstandigheden. En daardoor kan het zijn dat die eieren meer kalk hebben en daardoor geribbeld zijn. Ja. En dat ligt ook aan de voeding. Het kan ook aan het ras liggen. En als jij in een bepaald ras daarop blijft kweken, want je hebt ook groene eieren en bruine en witte. Als je daarop kweekt, dan kun jij dus die schaal, die kan dan geribbeld zijn. En dan zit dat in de familie, zeg maar. Ja. Zo makkelijk is dat. Heb jij kippen? Nee, ik heb vroeger kippen gehad. En wat voor eieren legden die? Ik had krielkippen, die legden gewoon witte eieren. Maar hele kijk, kleintjes? Ja, maar als een kip zijn eigen een hoedje schrikt, kan het zijn dat het ei wat sneller gaat en dan wordt het gelegd zonder schaal. En dan heb je een windei. Oh, een windei is een ei zonder schaal? Dat is een ei zonder schaal. Maar is dat dan? Dat is dan zeg maar. Kan rechtstreeks hij dat ei in de pan leggen en heb je een omelet? Ja, moet je nog alleen het vliesje eraf halen. Want de eivliezen zitten daaromheen. Want een ei heeft twee vliezen: een schaalvlies en een eivlies. Oh, jongens, wat een enorme kennis bestaat er nog op het gebied van kippen. Ja, er is enorm veel te weten over kippen. Ja, precies. Als je dan zeg maar die supermarkteieren die gesorteerd zijn zodat net als bij bananen de raar gevormde bananen worden eruit gehaald. Maar wat gebeurt er dan met de misvormde eieren? De misvormde eieren en dubbeldooiers, waar twee dooiers in zitten, die grote, die passen niet in een doosje, die gaan allemaal naar de bakker, meestal. Oh, handig. Ja, en eieren die aan de buitenkant vies zijn, want je mag officieel een ei niet wassen. Wat? Dus, want dan gaat het eihuidje eraf en dan is die niet zo lang bewaarbaar. Je mag een ei niet wassen, oké. Okay. Nee, voor de handel mag je een ei niet wassen. Nee. Kijk, mijn kipjes legden ook wel eens een ei buiten het nest en dan was dat niet helemaal schoon. En dan hield ik dat even onder de kraan en dan was het eraf en dan kun je het gewoon in een doosje doen. Ja, maar dat kan niet. Maar een kippenboer mag dat officieel niet doen. Maar betekent dat dan dat het gemiddelde ei schoon ter wereld komt? Ja. Oh. Een ei komt keurig schoon ter wereld. Alleen het is vochtig. Dus want het komt uit die kip en die eileider en die kloaken, dat is vochtig. Ja. Dus als je dat ei in de viezigheid legt, omdat er een andere kip ergens een poepje heeft laten vallen, dan kleeft dat aan dat ei. Lekker, ja. Ja, ja. Dat geeft verder niks hoor. Nee. Want als je hem in de pan doet, dan doe je dat de schaal er niet bij. Dus er gebeurt meestal verder niet. Niks. Nee. Nee, maar is het nou wel zo of niet zo dat ze in de supermarkt nog wel eens een veertje op het ei leggen om te laten om het allemaal wat dichter bij de natuur te brengen, waardoor het allemaal biologischer lijkt? Om bio-eieren te krijgen. Ja, dat kan dat ze dat doen. Dat weet ik niet hoor. Ik denk dat dat ook weer zo'n doemdenkerij verhaal is van wat je ook regelmatig tegenkomt bij COVID. Het zal wel weer zo zijn, weet je. Dan word je weer belaadtafel. Nee, ja, het is niet zo dat straks de helft van de mensen die eieren zouden komen eten niet opkomen dagen omdat er een veertje op zit. Omdat er een veertje op zit. Nee, dan komen ze juist, jongen. Dan zijn het echt bio-eieren. Ja, precies. Ja, andersom, ja. Ik hoef het niet, want er zit geen veertje op. Ik vertrouw het niet. Er zit geen veertje op, ja. Oh, wat een toestand. Nou, dankjewel, Piet. De kwartel. Ja. Zo doof als een kwartel. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, ik denk dat dat komt. Een kwartel en een patrijs en een fazant, als die in de natuur zijn en je loopt daar langs, dan kun jij daar bijna op trappen en dan blijven ze nog zitten. Als die echt niet meer kan, dan gaat hij pas vliegen. En een fazante haan die vliegt dan op met een pokkenherrie. Dus die schrik je helemaal een hoedje. Ja. En een patrijs die vliegt dan ook op. Daar schrik je ook van. En een kwartel doet precies hetzelfde. Want die meneer zei van die kwartels die springen dan een halve meter hoog. Dat klopt. Want ze springen dan een stuk omhoog. En dan fladderen ze een stukje. En dan verderop vallen ze neer. Want echt, einde vliegen kunnen ze niet. En vallen ze dan neer van uitputting? Of... Nee, want ze blijven dan gewoon niet lang genoeg in de lucht. Ze kunnen niet zo goed vliegen. Ze zitten dik voor hun vleugeltjes. Ja, maar... ja, zoiets. Dat weet ik ook niet. Maar een patrijs die kan een mooi stukje vliegen, maar ze vliegen geen grote afstanden. En een kwartel is precies hetzelfde. Maar begrijp ik nou goed, en ik zoek het er even bij, want er was nog iemand die inderdaad ongeveer appte wat jij nu net zegt. Vond het zo fascinerend. Wacht hoor. Ga even iets voor jezelf doen. Oh, hier. Meneer of mevrouw Van der Weert. Die vanuit 599, waar zou dat zijn? Nou, dat is weer terzijde. Maar die zegt, een kwartel is zeker niet doof, maar bij gevaar gaat hij ingedoken op de grond liggen. En dan kun je een geweer afschieten zonder dat hij opzij zich beweegt. Precies. Fantastische zin over kwartels. Maar een kwartel doet dus gewoon een steentje na in de hoop dat je hem niet herkent. Of dat zo. Je hem niet ziet. Ja. Fantastisch. En blijft doodstil zitten. Wauw. En er zijn meer dieren die dat doen natuurlijk. Hè? Want als je in het veld bent, en daar ben ik af en toe, en je ziet een haas liggen en je let daar verder niet op en je ziet hem liggen en je loopt langs, dan blijft hij gewoon liggen. Echt waar? Nee, tuurlijk niet. Maar dat is voor hem een kwestie van bescherming. Want zodra die gaat lopen, zie je hem echt. En als hij denkt dat jij hem niet ziet en hij blijft stilletjes liggen, dan is er toch niks aan de hand. Nee, dus dan doet hij gewoon een... Ja, precies. Wij doen wel eens met jagen. Dan liggen er een aantal hazen en dan zeggen we nou, één haas per geweer. Nou, en dan als je die hazen schoot, als iemand... Ik heb zelf geen geweer, maar ik doe altijd mee drijven. Maar als iemand die hazen schoten heeft en er ligt een tweede haas, dan laat die gewoon liggen. En dan loop je daar langs en dan blijft hij stilletjes liggen. Wacht even. Oké, te veel informatie in mijn hoofd nu. Maar jij schiet... Nee, ik schiet niet. Wat is dan drijven? Ik heb altijd het hondenwerk gedaan. Het wat? Het hondenwerk. Oh. Dus als een haas geschoten wordt of door een eend geschoten... en die valt ergens in de mais of een eind weg... en dan stuurde ik mijn hond en die kwam dan keurig met die eend of met die haas terug. Ik dacht dat de hond niet kon en dat jij hem dus dan ging halen. Maar jij deed het hondenwerk, jij liet de hond het werk doen, zeg maar. Ja, precies. Precies. En als ik het dus goed begrijp, dan wordt er één haas geschoten. Ja. En die andere die blijft dan liggen. Maar dat lijkt me echt... Ja, ik weet niet, misschien is dat inderdaad wel verstandig. Nou, je moet zorgen dat je kunt niet alles wegjagen, want dan is er niks meer. Nee. Kijk, en een veld heeft zoveel draagkracht, zeg maar. Ja. En daar zit dan... Zomers houden wij een beetje bij hoeveel hazen er ongeveer zitten... en hoeveel eenden er ongeveer zitten. En dan maken wij een schatting van wat je ongeveer zou kunnen schieten. En de rest laten we liggen. Maar Piet, vind je dan... doet het niet pijn in je hart dan als je een haas of een eendje doodschiet? Weet je, als ik dan die vogel in mijn handen heb, hè, zo een mooie woerd bijvoorbeeld, met zijn mooie groene kop en die witte ring om zijn nek, dan denk ik, snot, vergeet wat een mooie vogel, zonde eigenlijk. Waar. Ja. Maar als ik hem dan in de pan heb, dan denk ik, dankjewel eend, want ik zit hier toch heerlijk te smullen. Ja, dat is waar. Ja, weet je, we eten ook een koe en een varken en die biggetjes zijn ook leuk. Ja. Ja, maar ik zou toch niet degene kunnen... Ik bedoel, ik eet het wel, dus ik ben zo hypocriet als ik weet niet wat. Maar ik zou toch niet degene kunnen zijn die het biggetje doodschiet of doodmaakt. Ja, goed. Ja, iemand moet het doen natuurlijk. Iemand moet het doen, ja. Ja. Nou, ik heb zoveel informatie. Ik ga hier nog even over nadenken als ik straks klaar ben. Jij bent weer bijgepraat. Ja, dankjewel hè, Piet. Oké. En weet je wat ik vaak het probleem vind, hè? Nou... Dan lig ik naar jou te luisteren en dan hoor ik een interessante vraag. En dan word ik 's morgens wakker, dan denk ik, snotver, wat zou nou het antwoord zijn? Ja, dat doet pijn, hè? Ja. Maar het kan ook zijn dat je gewoon, als het ware, dit programma presenteert... en dat je de volgende ochtend wakker wordt en dat je denkt... ik weet niet meer wat het antwoord was. Maar je kunt altijd terugluisteren, hè? via allerlei daarvoor precies, wegen. Maar daar ben ik nooit zo handig in. Dus, nee, bovendien moet je dan 4 uur terugluisteren... alleen maar om het antwoord op die kwartel te horen. Ja, precies. Ja, nou ja. Oké. Hey, goede uitzending. Dank je. Dank je wel voor het aanhoren. En jij bedankt voor het bellen. Dag Piet. Oké, doei. Dag Anita. Dag Piet, Anita. Nazief. Hoi, hallo. Dag Astrid, hallo. Dag Nazief, zeg het eens. Hi. Ik heb een vraag. Het gaat namelijk om het volgende. Mm-hmm. toen ik mijn kinderen zeg maar op school wil laten inschrijven. Ja. En daar was een vraag bij. Mm-hmm. Er staat, is een van je ouders buiten Nederland geboren? Mm-hmm. Als je dat vraag met ja beantwoordt, dan word je beschouwd als niet-Nederlander. Ondanks dat de ouders een Nederlandse paspoort hebben en de kind ook. Oh? En nou is het de vraag van mij of dat nu op dit moment ook het wet voor onze prinsessen ook geldig zijn. Omdat Maxima ook buiten Nederland geboren is. Ja. En worden zij ook als niet-Nederlanders zeg maar, beschouwd. En wat houdt dat in? Eigenlijk... Wat houdt het in om als niet-Nederlander beschouwd te worden? Ik denk dat het misschien op school dat ze een of andere steun bij krijgen, financiële steun. Oh, dat hoe meer, ja. Dat je misschien een taal... Dat er rekening wordt gehouden met een extra potje Een soort taal. Rugzakje of zo, wat dan ook. Als er zoveel buitenlandse kinderen daar aan het ingeschreven staan, dat ze dan extra hulp krijgen, weet ik niet. En hoe zit het dan met... En geldt dat voor onze prinsessen ook de wet, zeg maar? Want, daar was ik gewoon benieuwd naar. Want ben jij of de moeder van je kinderen in het buitenland geboren? Je vader of je moeder. Ik ben in het buitenland geboren zelf. Ja. En mijn vrouw ook. Maar ondanks dat wij een Nederlands paspoort hebben... en dan wordt mijn dochter dan op school ook als niet-Nederlander beschouwd. Nee. Zij heeft ook een Nederlandse pas. Is het, denk je, voor jouw dochter het Nederlands lastiger... dan voor kinderen die wiens ouders wel in Nederland geboren zijn? Nee, dat niet. Ze heeft zich hier heel goed aangepast. Ze zit op het moment, is wel 27 jaar oud. Dat is al lang geleden, maar goed. Ja. Ze zit nu op het moment in, bij gymnasium, zeg maar. Dus aan het afstuderen bij universiteit. Ja. Dus taal was het probleem niet, ja. Ja, dat taal is geen probleem. Het aanpassing ook niet. Het gaat puur om de wet. De wet schrijft. Waarschijnlijk, hè, bij de vragenlijst van inschrijving stond erbij... is een van uw ouders buiten Nederland geboren. Als u dat met ja beantwoordt, dus dan wordt u ook niet als Nederlander beschouwd. Ja, maar niet... Ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet een wet te zijn. Dat kan ook een regeling vanuit school zijn. Ik weet niet of dat een wet is of de regeling is. Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, het klinkt in ieder geval niet zo aardig of zo. Het zal dan wel goed bedoeld zijn in dit geval, hoop ik. Maar goed, Nazif, ik hoop dat iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, zoals altijd. Ik dat hoop als iemand een vraag stelt. Dus we gaan op zoek, dank je wel. Ook bedankt voor je uitzending. Hetzelfde, dag. Hoi. Eens eventjes kijken, 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Ik heb een hele hoop open vragen staan, maar we zijn ook pas op de helft van dit programma. Dus ik kan natuurlijk ook altijd wel weer nieuwe vragen gebruiken. En voor de duidelijkheid, want nou raakte ik een beetje afgeleid door het verhaal van Nazif. Ik wist dat niet, dat als je... een van je ouders niet in Nederland is geboren... dat je dan op school wordt beschouwd als niet-Nederlands. Ook al heeft iedereen een Nederlands paspoort in het gezin. Maar eigenlijk was zijn vraag dus... of dat ook geldt voor de prinsesjes. De dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Want hun moeder is dan ook in Argentinië geboren, toch? Ja, dus dat zou dan betekenen dat de prinsesjes... ook worden beschouwd als niet-Nederlander. Klopt dat? 0800-1121. En ik, want ik dacht dat we klaar waren met de kwartel... vanwege die beschrijving van de kwartels... die dan doen alsof ze er niet zijn als ze in gevaar zijn. Maar nu krijg ik van W. van den Akker weer een appje met de kwartel... komt van het oud-Nederlands voor doof, dom... En dat snap ik nou niet. Want de kwartelbetekenis voor doof nummer 2... komt van het oud-Nederlands voor doof, dom. Zie Duits voor dik und doof. Dus ik wou even aan W. van der Akker vragen om nog een iets duidelijker appje te sturen. Want hier kan ik echt geen chocola van maken. Ja, en je kunt dus gewoon blijven bellen. Vragen en antwoorden 0800-1121. En als je er om wat voor reden dan ook niet door kan komen, kun je een appje sturen of even mailen. nachtzuster@omroepmax.nl. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en spreekt dan ook met Israëliërs. In een telefoongesprek met Abbas heeft de minister onderstreept dat de VS met hulp van de Palestijnse autoriteit op korte termijn humanitaire hulp wil geven in de Gazastrook. In het gebied is sinds donderdagnacht een staakt het vuren tussen Israël en Hamas van kracht. Op de eerste dag werd dat bestand, voor zover bekend, goed nageleefd. In Amsterdam zijn 5 mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers is overleden. Agenten hebben een man van 29 uit Amstelveen opgepakt. De slachtoffers werden rond 11:15 afzonderlijk van elkaar gestoken. Het gebeurde in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp. De man uit Amstelveen werd niet veel later opgepakt. Er zijn geen directe aanwijzingen dat er sprake is van een terroristisch motief, zegt de politie. Wel worden alle opties nog opengehouden. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is, heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, zegt ze in het fragment dat is uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. De vermoedelijk zwaar gewapende Jurgen Konings wordt al dagen gezocht door de politie en het leger. In een afscheidsbrief zou Konings hebben aangekondigd de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische overheid. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog 7 andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. Het weer vanmorgen is het op veel plaatsen bewolkt. Een lange tijd regenachtig. In de middag breekt de zon wat vaker door. Het is zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Wat is in het huidige onderwijs de definitie van poëzie en wat is de definitie van proza? Moet poëzie rijmen of moet er ritme in zitten? Dat is de vraag van Marja. 0800-1121 als je het antwoord daarop weet. Zo doof als een kwartel, volgens mij is het antwoord inmiddels gegeven. Maar er schijnt ook nog een Duitse oorsprong te zijn van het woord doof, wat weer verband heeft met kwartel. Dus mocht je daar nog iets over weten, 0800-1121. En Ina die wil graag weten waarom ze zich niet door de huisarts mag laten testen op antistoffen om te weten of ze naar het buitenland zou kunnen reizen, veilig, ja of nee. Wilhelmina wil weten of een elektrische auto die het water inrijdt meteen totaal los is door de combinatie elektriciteit en water. En Ans die wil graag weten hoe de mensen die haar vriendschap verzoeken doen op Facebook, die ze helemaal niet kent, bij haar terecht zijn gekomen. Piebe Guido die hoort dat de muziek langzamer afspeelt als hij in de bergen loopt. Is daar een verband? En Stefan wil weten wat Spaanse vlieg is. 0800-1121. Vrijmetselarij. Wat is dat nou eigenlijk? 0800-1121. En Nazif wil weten of onze prinsessen zijn genoteerd als niet-Nederlander op school, omdat een van hun ouders niet in Nederland geboren is. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Een berichtje op Twitter of een berichtje op Facebook, een berichtje via de app of een berichtje op de chat. Het kan allemaal. Maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. hoor je de Boys Town Gang en Ain't No Mountain High Enough. No matter where you are, no matter how far, just call my name and I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. You see, my love is a lie. It's like a seed. It only needs the thought of you to grow. So if you feel the need for company, please, my darling, let it be me. No Mountain High Enough, Boys Town Gang, hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer om mee te doen aan dit programma. Mary? Ja? Zeg het eens. Luister. Nou, ik heb een beetje twee antwoorden op twee vragen. Een beetje? Ongevraagde dingen op je computer krijgen. Ik krijg dat dan op mijn telefoon, want ik zit niet op mijn computer. Mm-hmm. Maar ik ben wel aangesloten dan. Als ze dan die telefoontjes krijgen, gewoon gelijk wegzetten. Ik krijg ze uit Tunesië, uit Marokko, uit Indonesië. Maar ze willen altijd wel meer als dat jij zelf wil geven, zeg maar. Maar ik heb het meer uit het buitenland. Maar jij, telefoontjes krijg jij? Ja, Tunesië, Marokko. Of dan wordt er Indonesisch of Indisch. Uit maar, en via Facebook? Ja, ik zit dus niet. Ik heb wel aangesloten op mijn computer, maar ik zit er nooit aan. Nee. Ik heb daar gewoon geen zin in. Maar ik kan wel alles op mijn telefoon doen. Dus ja, ja, ja, maar sommige mensen. Ik bedoel, ze kunnen tegenwoordig via Facebook ook soort van bellen. Dus, maar ja, maar dat is... vind ik dus niet top. Maar ik zou het gewoon gelijk wegzetten. Ja, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat niet om mensen die bellen. Het gaat om mensen die een vriendschapsberichtje sturen. Oké. Okay. Okay. Soort, ja, soort... dat begrijp ik dan ook wel, ja. Ja. Ja. En de tweede is... ik ben zelf met een Indische man getrouwd. Mm-hmm. Uit Nederlands-Indië. Mm-hmm. En toen moest ik ze opgeven voor school. En toen zei ze, waar komt u vandaan? Zei mijn man nou uit Nederland-Indië? Dan zijn uw kinderen allochtonen. Maar ik voelde me daar heel erg... Ik vind het woord niet leuk, allochtoon. Ze zei, ja, u heeft toch allochtone kinderen. Ik zei, hoe kan het nou? Ze zijn in Nederland geboren. Ja, zei ze, maar toch heeft u allochtone kinderen. Maar dan hoorde ik zeggen, de derde generatie... Dus mijn dochter heeft dan zo weer twee dochters... van een Tunesische man. Ja. Maar die zijn dus geen... Die is ook hier geboren. Maar die zijn dus geen allochtoon. Dus de derde generatie. Dus je hebt mijn man, mijn dochter... en mijn dochter heeft twee dochters. Ja. En die zijn dan geen allochtoon. Nee, want hun ouders zijn in Nederland geboren. Ja, maar ik ben ook in Nederland geboren. En mijn... Van mijn dochter, haar man, is ook in Nederland geboren. Ja, maar als een van je ouders dus in het buitenland geboren is... dan word je gezien als niet-Nederlander. Ja. Of allochtoon, zoals jij het dan zegt. Ik heb dan kinderen, die zijn dan ook allochtoon... maar die zijn in Nederland geboren. Maar ze zijn toch allochtoon. Ja, dat is precies wat Nazif dus omschreef. Maar de vraag is nu of de prinsessen ook allochtoon zijn. Ja, dat weet ik niet. Want ik zou het dan wel raar vinden... dat ze dan opeens geen allochtoon zijn. Dat zou gek zijn. Dat vind ik al niet leuk. Ja. Ik zou het heel gek vinden, ja. Ja, dat is natuurlijk wat we er zelf van maken. Dat je de negativiteit aan dat woord koppelt. Ja, ja, ik vind het helemaal geen leuk woord. Ja. Ik kan wel zeggen, ik vraag ook wel eens aan mensen... waar komt u vandaan, omdat u een kleurtje hebt. Nou, dat hebben mijn kinderen ook en mijn kleinkinderen. Ja. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk nog ineens leuk om dat altijd te gaan vragen... waar komt u vandaan of... Wat is uw afkomst of zoiets? Ja, nou, dat vind ik ook wel lastig. Want op zich, weet je, als iemand een opvallend kenmerk heeft... wat het dan ook is, dus iets wat niet gemiddeld is... dan is het wel altijd een bron van gesprek. Maar ik vind het ook heel lastig. Want ik heb dan een vriendin die in een rolstoel zit... en die vindt het dus super vervelend als mensen vragen... waarom ze in een rolstoel zit. Terwijl andere mensen hebben liever dat je het vraagt... Dan dat je het je afvraagt of er met anderen over gaat praten. Dus dat het blijft altijd een beetje lastig. Ja. Goed. En vooral je achternaam, dat heeft mijn dochter dan weer. Ja. Als je een buitenlandse achternaam hebt. Ja, maar het is toch wel... Het levert vaak ook wel informatie. Ik bedoel, ik kan er niks aan doen, maar ik vind het wel interessant om te weten of iemand uit Turkije of Tunesië komt. Ja, en ik ook. Misschien een heel andere achtergrond heeft dan ik. Ja. Maar, en het zou gek zijn om aan iemand die Jansen heet te vragen: goh, waar komt jouw naam vandaan? Ja. Nou ja, alhoewel. Ik weet wel, mijn schoonzoon is dus een Tunesisch jong. Ja. Goed gestudeerd, hele hoge studie. En hij rijdt dan wel eens in een mooie wagen, maar dat is dan van de zaak. Maar hij wordt vaak aangehouden. Ja, dat profileren, dat is nog wel een heel groot probleem. Ja. Ja. En als je blank bent met blauwe ogen, dan heb je dat niet. Dan word je niet aangehouden, tenminste. Ik niet. En dan krijg je weer de kip en het ei verhaal van... word je vaker aangehouden omdat er meer mensen uiteindelijk iets ongeoorloofd doen die een kleur hebben? Of belanden er meer mensen of worden er meer mensen gevonden die iets ongeoorloofd doen die een kleur hebben, omdat ze sowieso vaker aangehouden worden? Nou goed. Ja. Mary, dank je wel voor je bijdrage. Graag gedaan. Dag. Goeienacht. Of fijne nacht. Ja, dag. Albert. Ja, goeiedag. Dag Albert. Ik heb een hele simpele vraag. Mm-hmm. Welk praatprogramma je ook naar luistert. Als er een vraag gesteld wordt aan de een... aan de andere vraag stelt van... je houdt niet van koud weer... of je houdt niet van regen... of je houdt niet van spruitjes. Dat soort dingen, die worden... Al die vragen die worden altijd beantwoord met nee, ik hou het niet van. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk het antwoord zou moeten zijn ja, daar hou ik niet van. Want je vraagt iemand of hij wel of niet van iets houdt. Mm-hmm. En dan kun je zeggen dat klopt, maar als je zegt nee, dan is het eigenlijk niet wat je bedoelt. Nee. jij doet ook al. Nee, ja. Dat is wel grappig. Het is niet wat je bedoelt. Ja, het is niet wat je bedoelt. Ja, komt het nou door de taalles op de lagere school... dat men daar niet een beetje kritischer in is? Want dat is eigenlijk... Nou ja, waar ik naar luister, altijd krijgen dat anders van nee, terwijl men ja bedoelt. Mm-hmm. En sommige mensen zeggen ja, dat klopt. ik hou niet van spruitjes. Mm-hmm. Maar de meeste mensen zeggen van, nee, ik hou niet van spruitjes. Nee, ja. Klopt. Ja, zie je wel. Ja. Je doet er ook al mee, ik ook hoor trouwens. Nee, ja, maar het is wel heel logisch. Want als je het woord nee heeft een negatieve associatie... en het woord ja heeft een positieve associatie. Dus als je iets wil bevestigen... Dan kun je zeggen, dat klopt. Dan zeg je nee. En als je wil bevestigen dat iets negatief is, dan zeg je dus nee. Omdat nee, het een negatieve nee, het foute associatie antwoord. Is. Ja. Nee is het foute antwoord. Ja, je nee bedoelt, is het ja. foute antwoord. Ja, nee, ja. Nee, ja is niet verkeerd. Nee. Nou, misschien is er een taaldocent of een taaldeskundige die iets zinnigs over kan zeggen. Ja, is het verkeerd om te zeggen nee, inderdaad? Ja, het is verkeerd, maar het is verkeerd maar volgens is het mij. Verkeerd? Ja, ja, als je logisch redeneert wel. Dat iemand vraagt of jij ergens niet van houdt. Mm-hmm. Nee, dan... ik snap en als het waarom inderdaad je zo is... zou zeggen dat het verkeerd is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het negatieve van nee en het positieve van ja dan een uitzonderingspositie hebben in dit geval. Ja, zo zal wel uitgelegd kunnen worden. Maar ja. Als je een beetje kritisch, een beetje overdreven. À la Joep van het Hek redeneert, zeg maar. Of à la Albert. Dan klopt het antwoord niet. Ja. Dit is heel moeilijk. Je zegt als het, om ja te zeggen op een negatieve uitspraak... Ja. En je bedoelt dat is een kloppende negatieve uitspraak. 0800-1121, als je hier überhaupt nog de weg in weet te vinden... en daar ook nog iets zinnigs over weet te zeggen. Ik probeer het, Albert. Heel graag, dank je wel. Goed, goeienacht. Okay. Dag. Otto. Ja? Dag, Otto. Goedemorgen, Otto. Hi, ik heb een antwoord op de autovraag. Ja. Het ging over elektrische auto's, hè? Ja, als die in het water rijden, zijn ze dan in één klap totaal los. Nou, ik heb een beetje ervaring in die wereld. In het water inrijden of in die auto? Nou, in de autowereld. Ja. Vrijwel alle auto's die het water in rijden zijn per definitie totaal los om te beginnen. Oh. Maar ik kan me de angst voorstellen. Het hangt er een beetje vanaf, het klinkt gek, maar hoe hard je erin rijdt. Oh. Want iedere auto heeft tegenwoordig een zogenaamde crash sensor. Dus als je er hard in gaat... Dan activeren ook de airbags en allerlei andere systemen. Mm-hmm. En bij sommige auto's worden zelfs onmiddellijk de hulpdienst gebeld. Ja. Zonder dat je het zelf weet. Maar als je het heel langzaam doet, dan gebeurt dat niet. Maar die batterijen, dat is inderdaad een probleem. Er wordt zelfs de brandweer tegenwoordig speciaal op getraind. Want ook al rij je hem tegen een boom aan, een elektrische auto die tegen een boom aangereden is, daar zit natuurlijk een behoorlijk stroompakket in wat gevaarlijk kan zijn. Dus om antwoord te geven op de vraag, moet ik mijn auto het water in rijden? En zo ja, hoe hard? Ja. Is het antwoord nee? Nou, maar het maakt dus niet uit of het een elektrische auto of een niet-elektrische auto is. In principe niet, want ook een gewone verbrandingsmotor die krijgt zogenaamd waterslag. Want een verbrandingsmotor die heeft behoefte aan twee dingen. Dat is namelijk zuurstof en brandstof. Mm-hmm. En als je aan de kant van de zuurstof de water in gooit... dan krijgt die motor een dusdanig probleem dat hij er ook mee ophoudt. Ja. Dus in beide gevallen is de auto totaal los. Maar ik kan me de angst voorstellen, en dat is inderdaad een probleem voor de brandweer, want die krijgen de extra training voor op dit moment. Oh, oké. Ja. Dat is een accupakket wat stroom onder water. Je hebt een plus en een minus, zoals je weet. Maar ja. Maar in ik heb dan best wel een hele oude auto en geen elektrische. Nou. Daar zit ook elektriciteit in. Ja, maar dat is 12 volt. Oké. Okay. Dat is te verwaarlozen. Okay. Dat wordt nooit gevaarlijk. Maar de accupakketten die in... ik kan geen naam, geen merk noemen, maar ik kan ze zelf wel voorstellen. En er is een man in Amerika die in Nederland redelijk groot is. Ja. En ja, daar zitten accupakketjes in. Daar kan je een heel flatgebouw mee verwarmen. Of nou, in ieder geval van lichtvoorzieners. Dat gaat over behoorlijke accupakketten. En als je daarmee door een grote plas rijdt, dan loopt het nog niet in de papieren? Nou, als je hard uit water in gaat, dan gaat de zogenaamde crash-sensor in werking. En dan schakelt die het hele systeem uit. Ja, maar je kunt toch niet, hard een plas inrijden waardoor die crash-sensor geactiveerd wordt? Want dan staat die te gevoelig afgesteld. Nou ja, dat is dus het probleem. Als dat hard gaat, dan zit er een systeem in die auto die onmiddellijk alles uitschakelt. Maar stel je voor dat je heel langzaam van een duikje afrijdt, dan rijdt die auto dat niet door. Nee. Nee. En dat, dan heb je wel een probleem, denk ik. Ja. Ja. Ja. Nou, een hoop geleerd. Dankjewel, Otto. En heb ik nog, nu we het toch over batterijen hebben. Oh, ja. Ik beschik over een e-bike. Ja. Op mijn leeftijd mag dat. Oh. En heb ik vandaag eens even. Ik dacht van, nou, het is wel handig als ik een stukje verder wil fietsen om een nieuwe accu te kopen. Ja. En er viel me op dat een nieuwe accu kost €625. Oh. Maar als ik bij de concurrent een compleet nieuwe fiets, elektrische fiets koop, dan kost die €7,99. Kan iemand mij vertellen, nu we het toch over accu's hebben, waar die prijsverschillen vandaan komen? Want die vind ik wel heel extreem. Ja. Ja, en waarom bij de concurrent? Want als je bij dit bedrijf een nieuwe fiets koopt, is die dan ook veel duurder? Ja, dan ben je dus gebonden aan die accu. Ja. Ja, want die van de concurrent, die past niet in jouw fiets. Nee. Maar ja, in grote lijnen moet dat toch ongeveer hetzelfde ding zijn. Maar als je die fiets koopt van €799 en je wil voor die fiets een nieuwe accu? Ja, dat heb ik nog niet gevraagd. Oh, oké. Okay. Ja. En wat kostte jouw fiets dan? Ja, die heb ik al een tijdje. En die kost in die tijd veel meer dan €799. Ja. Maar dat is al een tijd geleden, want die prijzen die zie je ook per dag dalen. Dat is vrij normaal in een markt waar veel ontwikkeling is. En steeds meer concurrentie. Precies, dan zie je de prijzen dalen. Dus dat is op zich is dat niet raar. En dan nog één taalvraagje. Ja. Waarom zegt iedereen op Radio 1 precies, terwijl ze precies bedoelen? Nou, dat is helemaal niet waar. Want precies doet mij denken aan het tapijtje van mijn oma. Maar dit is helemaal niet waar, want ik zeg nooit precies in plaats van precies. Nou, ga je collega's maar eens naar. Maar jij zegt iedereen op Radio 1. Ik weet dat ik natuurlijk het allerlaatste hokje ben dat ingekleurd wordt. Maar ik ben op Radio 1. Dat neem ik onmiddellijk terug van jou dan. Maar met alle respect. Maar wie dan wel? Want dan stuur ik ze even een memo. Er zijn een aantal collega's, en ik kan ze helaas niet bij naam noemen nu. Maar, okay. Ja, soms slijt dat erin, hè. Maar ik zal er even een memo sturen. Echt allemaal precies zeggen. En nogmaals, maar denk aan het tapijtje van mijn oma. Okay. En Otto, ik krijg nu een appje van Marlies. Die zegt, ja, maar hoe zit het dan met auto's die je ziet rijden in bijvoorbeeld Suriname of iets dergelijks? In het water, daar zie je vaak tropische regen. En de auto's rijden dan gewoon langzaam door het water. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dat zijn geen elektrische auto's. Echt niet? Nee. Je kunt je auto, er zit dan ook een luchthapper bovenop het dak. Dus die zijn aan de onderkant zo beschermd dat ze door het water kunnen rijden. Waardoor op zich, kijk, als de onderkant van die motor, waar op zich geen belangrijke dingen gebeuren, als die een beetje door het water gaat, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar die motor die heeft dus twee dingen nodig, brandstof en lucht. Ja. Althans, als je praat over een traditionele motor. Ja. Elektrische auto's is het anders. Maar een benzine of een diesel, die heeft maar twee dingen nodig. Dat is brandstof en lucht. Nou, als jij zorgt dat uit de tank die beschermd is brandstof komt, ja, via een beschermd leidingje, ja, en je zorgt dat die lucht boven... dan moet je maar zo op internet kijken. Dan zie je vaak die troopauto's, die hebben boven op het dak een luchthappertje staan. En dat is precies daarvoor dat ze die lucht voor die motor dus boven het dak van de auto weghalen. Waardoor dus die onderkant eigenlijk helemaal niet zo interessant meer is. Oké, en gaan we er naartoe dat de elektrische auto's niet meer rijden als het regent? Nou, ik heb een vreselijk mededeling voor je. Over 10 jaar... Regent het niet meer? Oh. Nou, dan kun je niet eens meer een benzine of een dieselauto kopen. Nee. Helaas. Maar er staat heel Nederland dan stil als het heel hard regent. Nee. Het gaat over nieuwe auto's. Hè, die dan nog alleen maar geleverd mogen worden. En dan heb ik nog een leuk grapje voor je. Ja. Dat wij vinden ons een rijk land. Maar binnen de Europese Unie staan wij op plekje 24 qua leeftijd van de auto's die wij hebben. Er 27 landen zijn. Ja. Dus wij hebben de alleroudste auto's in de EU ongeveer. Oh. Dus per definitie ook de meest vervuilende. Oh. Maar dat komt natuurlijk omdat we zo gierig zijn. Nou? En omdat het hier heel veel regent. Ik denk dat het meer komt door het belastingbeleid van de overheid. Want auto's zijn hier natuurlijk heel erg duur. Ik weet niet of je alles over de grens kijkt. Ja. Wat auto's daar kosten. Ja. En dat is nogal een verschilletje met hier. Nou, duidelijk. Dankjewel, Otto. Dankjewel. Graag gedaan. Bye. Doeg. I know it's gone. Isadora en Jermaine Jackson hoorde je. En When the Rain Begins to Fall. Otto die wil graag weten waarom een nieuwe e-bike zo'n €800 kost. Maar een nieuwe batterij voor een e-bike meer dan €600. 0800-1121. Hij wil trouwens ook weten waarom steeds meer radiopresentatoren precies gaan zeggen in plaats van precies. Albert die wil graag weten waarom we een negatieve vraagstelling met nee beantwoorden, terwijl we bedoelen ja. Dus jij houdt niet van regen. Nee, ik hou niet van regen. Terwijl je moet zeggen ja, ik hou niet van regen. En is dat dan taalkundig fout als je zegt nee, ik hou niet van regen? 0800-1121. Nazif, die viel het op dat zijn dochter als niet-Nederlander wordt beschouwd omdat hij als ouder niet in Nederland is geboren. Geldt dat dan ook voor de prinsesjes? Stefan wil weten wat vrijmetselarij is. Hij wil ook weten wat Spaanse vlieg is. En Piebe Guido die wil graag weten of het klopt dat muziek langzamer klinkt in de bergen. En hoe dan? Dus als je muziek afspeelt, hè, gaat het om niet als je zelf viool speelt. Ans die vraagt zich af waar al die vriendschapsverzoeken op Facebook vandaan komen van mensen die ze helemaal niet kent. Ina die wil weten waarom de huisarts haar niet mag testen op antistoffen, zodat ze weet of ze besmettelijk is als ze naar het buitenland wil. En de kwartel, nou ja, ik vind de kwartel eigenlijk wel beantwoord. Want ik kreeg een appje nog in vervolg op die, omdat ik in de war raakte nog van een appje van W. van den Akker. Ja. Oh, die stuurde dan een berichtje over Dik en Doof. En daar raakte ik van in de war. Maar hij zegt, de dikke en de dunne heten Dik en Doof. En dat vertaal je dan in het Duits naar dik en dom. En zo is het Duitse woord doof, dus dom. In de tijd van, vroeger ook in Nederland gebruikelijk. En omdat een kwartel op het nest bleef zitten als je het nest benaderde, en zich dus stilhield in plaats van er vandoor ging, werd hij dus dom genoemd en dus weer doof. Het klinkt eigenlijk heel logisch. Het is een, het komt alleen van jou, meneer of mevrouw van de Akker. Dus ik weet niet of het dan op waarheid berust, maar het is wel een goed verhaal. 0800-1121 voor meer antwoorden. En Marja wil nog steeds weten hoe het zit met poëzie. Moet dat rijmen? Moet er ritme in zitten? En wat is het verschil precies bij de huidige taallessen als je het hebt over poëzie of over proza? 0800-1121. Djoeke. Ja, goeie avond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik was een beetje in de war geraakt van een ja en nee. Ik vind het prachtig. Ja, nee. ja, ik durf niet meer ja of nee te zeggen zonder dat ik eerst terug ga naar waar het over gaat. Ja. Als je om taal geeft, kan je hier heel lang mee bezig zijn. Ja. Heel leuk. Ja. Even over die meneer met een dochter die dus niet als Nederlandse wordt aangemerkt, omdat haar vader geen Nederlander is. Mm-hmm. Ja, dat is bij de prinsessen natuurlijk helemaal, laat ik me even gewoon zeggen, een zootje. Want niet alleen is hun moeder niet van Nederlands afkomst, maar hun vader natuurlijk ook niet. Want zijn vader was ook een buitenlander. Ja, maar hun vader is in Nederland geboren. En als dat de stelregel is, je ouder of allebei je ouders moeten in Nederland geboren zijn, dan trekt het bij Willem alweer recht. Ja, dat vind ik dus niet. Want de vader van Willem was natuurlijk ook niet in Nederland geboren. Nee, maar Willem en zelf wel. Dus zijn kinderen zouden dan ook als Nederlands worden aangezien. Maar hij haalde dus weer iemand uit het buitenland, waardoor de moeder dus weer niet in Nederland is geboren. Nee, precies. Mm-hmm. Ja, dus het is niet een goed... en wat ik dus echt, waar het natuurlijk echt om gaat. Wie bedenkt dat jij geen Nederlander bent of Nederlandse bent, omdat jouw vader ergens anders geboren is? Ja, dat is lelijk, hè? Dat vind ik. Nou, ik vind dat je dat heel mooi zegt. Ja. Want ik vind dat gewoon niet kunnen. Want jij bent gewoon een zelfstandig persoon. En het is, ja, dat is om een reden, denk ik, ik weet niet welke, om een reden heeft iemand dat bedacht. Ja. En dat zouden ze dus wel ontzettend snel moeten schrappen. Ja, ik vind het ook. Ik vind het heel gek, maar het is wel. Ik weet niet. En daardoor, daardoor kan ik daar ook niet echt een mening over hebben. Want hij zegt het dat die mededeling kreeg hij op de school van zijn dochter. Ja. En dan is de vraag natuurlijk. Zijn dochter werd dus als niet-Nederlander beschouwd. Omdat hij en zijn vrouw in het buitenland zijn geboren. Maar door wie wordt die dochter dan als niet-Nederlander beschouwd? Nou kijk, als ze door de school is, dan is dat een eigen regeltje van de school. En dan blijft het gek. Nou ja, maar dan is het weer. Ik bedoel, dan. Het is natuurlijk. Ja, net als met die christelijke scholen. Waar ze gaan vragen om de kinderen. Dat de kinderen uit de kast moeten komen of zo. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal één op één vergelijkbaar. Nee. Maar, nee, maar wat ik. Kijk, als het bedoeld is. Kijk, stel. Dat is altijd heel lastig. Maar stel nou dat van de 10 kinderen. Wiens ouders niet in Nederland zijn geboren en waarschijnlijk in het verlengde daarvan dus ook thuis niet altijd Nederlands spreken, dan is het vrij logisch dat de school daar voelsprieten voor ontwikkelt. Dat ze zeggen van, nou ja, als we dat van tevoren weten, dan kunnen we bij de kinderen er extra op letten dat hun taalontwikkeling gelijk loopt met de andere kinderen. En dan is het allemaal heel goed bedoeld. Maar in de basis zeg je dus tegen een kind dat binnenkomt, ja, je bent niet Nederlands. Wat? Ja, goed. Dus je krijgt je alvast een stempel van je bent een probleemgeval, terwijl helemaal niet gecheckt wordt of je een probleemgeval bent. Want misschien zijn zijn je ouders wel allebei in België geboren en spreken ze wellicht beter Nederlands dan mensen die wel in Nederland zijn geboren. Ja, en daarom kun je die regel gewoon niet maken. Nee. Dat moet je ook niet willen. Nee. Je moet kinderen natuurlijk, mensen helemaal niet. Je moet mensen niet apart zetten, omdat iets wel zo zal zijn, misschien. Ja, terwijl aan de andere kant, als het jou opvalt als docent dat kinderen met een grote neus altijd slecht scoren op wiskunde, dan is het helemaal niet slecht om bij de kinderen met een grote neus even te checken hoe het gaat met hun wiskunde. Ja, maar dan blijven ze natuurlijk toch nog steeds wel dezelfde mens. Ja. En dan kun je ze nog steeds niet een etiketje opplakken dat ze waarschijnlijk wel niet een gewoon mens zijn. Ja. Maar iemand die taalonderwijs of zo nodig heeft. Maar daar gaan we alweer, daar hebben we alweer het probleem. Alsof autochtonen niet gewone mensen zijn. Ja, precies. Dat bedoel ik dus ook. Dus daarom moet je ze niet bij voorbaat apart zetten. Dan zou je daar eerst een onderzoekje naar moeten doen, enzovoort, enzovoort. En ik wil niet alle mensen in de kost hebben die al eeuwenlang Nederlands geboren zijn. Mm-hmm. En die er een ontzettend potje van maken in de taal. Ja. Die wil ik echt niet hebben, hoor. Nee, dat is ook zo. Dat is ook precies zo. Ja. En als je dan ook nog ziet hoe gebrekkig ons onderwijs is. Ja, dan hoef je niet te beginnen met etiketten plakken. Ja. Echt als anders. Dus hoe je het. Ja, wie ben ik. Maar hoe je het wendt of keert. Het is een discriminerende regel. Ja. Nou ja, nu zeggen we, ik krijg een appje van Bert die zegt: basisscholen krijgen extra financiering op basis van de afkomst van leerlingen. Ja. En daar zal dan, ik ga er even vanuit, maar ik ga altijd uit van het goede, maar dat er onderzoek is gedaan dat als er een klas is met daarin 4 kinderen van ouders die niet in Nederland zijn geboren zitten, die hebben dan misschien volgens dat onderzoek iets meer begeleiding bij het Nederlands nodig. Dan is het helemaal, ja, het is allemaal zo goed bedoeld. Ja, maar dat hoef je nog niet aan die nationaliteit wat te doen. Nee, en het pakt ook zo rottig uit natuurlijk op deze manier. Ja, nou. Dus, en daarom alleen maar moet je dat niet doen. Ja. Het is een. Want ik heb ooit in een vroeger leven bij de inspectie van het onderwijs gewerkt. En daar zijn destijds allemaal onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld naar enquêtes gehouden. Naar schoolverzuim en dergelijke. Mm-hmm. Het heeft bakken geld gekost. Ja. En het heeft niet zoveel opgeleverd. Mm. We houden het netjes. Ja. want het is bijna weekend. Nee, troop. Maar, nee. Maar goed, als je nooit onderzoek mag doen... als je van tevoren nog niet weet of het wat oplevert. Goed, nou, maar Djoeke, de vraag oorspronkelijk van Nazif was... zijn de prinsesjes dan volgens deze redenering ook niet Nederlander? Dat klopt. En zelfs onze koning is volgens deze redenering niet Nederlander. Precies. Nou, is de vraag van Nazif in ieder geval beantwoord. Ja, dat hebben we leuk samen opgelost. Mooi opgelost en ook nog heel veel informatie gecommuniceerd. Hè, dank je wel. Ja, mag ik nog even wat zeggen over die mevrouw op het Facebook? En dat je dus allemaal namen krijgt van mensen die misschien jouw vriend of zo willen zijn. Mm-hmm. Ik heb voor mezelf bedacht, ik heb nu net een schoonzus op mijn Facebook gekregen. En dat was gewoon allemaal nooit gebeurd, geeft dat helemaal niet. Maar inmiddels krijg ik ook allemaal mensen die bekenden van haar zijn. Ja. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er een of ander systeem is... dat mevrouw X, die hebben we er nu ook bij. En dat zal ongetwijfeld een automatisch iets zijn. Ja. Dan gaan we haar hele bekende kring, familie en weet ik wat... gaan we ook die mogelijkheid bieden en dergelijke. Ja. Ik geloof niet dat het veel meer is dan dat. Nou, ik denk dat het net ietsje breder is. Dus als jij je schoonzus als vriend accepteert... dan heb je waarschijnlijk ook je broer of je man... die weer met haar in verband staat. En dan genereert het wel als aanbieding van vrienden... krijg je dan de mensen... Die datzelfde aantal mixjes hebben, zeg maar. Dus, dus als jij je schoonzus accepteert als vriend... dan krijg je waarschijnlijk ook je andere schoonzus als aanbieden. Wil je deze dan ook als vriend? Dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Nee, ik denk dat het een heel makkelijk systeem is... om de kring van klanten of hoe noem je dat? Ja, nou ja, de Facebook wil natuurlijk graag dat zoveel mogelijk mensen het gebruiken. Dus geven ze aan van hier wil je deze en deze niet. Ja, ik denk dat het op zich niet zo ingewikkeld in elkaar zou zitten. Ja, maar zij krijgt dus echt totaal onbekende mensen uit het buitenland. En ik moet zeggen, ik krijg dat ook. Ik krijg ook best wel vaak vriendschapsverzoeken van mensen dat ik denk... Ja. Ik ook. En dat gaat bij mij dan met mensen die ik helemaal niet ken in Italië. Want mijn zoon woont in Italië. Dus dan krijg je weer wat aan hem allemaal vastzit. Daar krijg je dan ook weer die aanbiedingen van. Ja, maar ik krijg ze wel van heel ver weg, hoor. Waar ik echt geen link van kan ontdekken. Nee, maar ja, als jij, ik zal maar zeggen, vrienden hebt die... zeg maar Indonesisch, omdat dat dan toch een soort van band had... in ieder geval altijd met Nederland. Dan zit je natuurlijk al heel ver weg. Ja. En dan hoef jij niemand te kennen van hun vriendenkring. Nee. Nee, maar ik geloof niet dat het zo dichtbij is allemaal. Ik geloof dat het best af en toe... ik denk gewoon ook dat er... mensen op een rare manier zoeken of geautomatiseerd zoeken. Gewoon op, ik zoek eens een keertje op regio Nederland of zo als dat kan. Of alle mensen in Nederland die iets met een kat doen of zoiets. Ja, vast. Ja, vast. Nou. Mensen zijn daar misschien best wel allemaal nieuwsgierig naar of zo. Ja. Of hebben we misschien gewoon te weinig te doen. Je hebt gewoon oplichters. Je hebt gewoon echt ook heel veel oplichters op Facebook. Die het gewoon bij 1000 mensen proberen. En bij 1 iemand dan een aansluiting hebben, vinden. En uiteindelijk op geld uit zijn of iets. Ik had laatst een telefoon, een sms'je op mijn telefoon. Ja. Waarin stond dat er 's middags iemand langs zou komen... om iets te halen of zo. Oh? Toen dacht ik, nou, gezellig. Ik doe gewoon toch niet open, dus klaar. Ja, succes ermee. Maar, ja. Nee, ja, dus, maar dat was natuurlijk... dat zijn op zich natuurlijk best wel vervelende... schuine streep enge dingen. Maar het is allemaal toch, denk ik, best wel makkelijk... voor elkaar te krijgen als je een beetje handig bent. Nou, ik heb geleerd van samenwerkingen in het verleden voor programma's... dat je hebt hele slimme mensen met gemene plannen. Maar dat zijn er maar een paar. En je hebt heel veel domme mensen met gemene plannen. Mm-hmm. Dus, maar ja, als je nou net toevallig met die slimme te maken hebt... ja, die kunnen allerlei hele slimme manieren verzinnen om jou op te lichten. Dus altijd je voelsprieten uit. Ja, want je leest het toch ook in kranten en dergelijke... van mensen die echt niet dom zijn, maar toch bepaalde kennelijk geld betalen of zo... aan wildvreemde mensen. Dat, ja. Altijd je voelsprieten uit en je vrienden checken op Facebook. Ja, zeker. Dankjewel, Duke. Nou, oké, werk ze verder. Dank je. Told myself when I needed something good. 17 had a better dream. Now I'm 33, and it isn't me. But I think of something better if I. Dirty ground, said I should have put her back there if I could. But everyone needs a better day, and I'm trying to find me a better way to get from the things I do. Walking in the sun, find out if you were the one. Do you even want to come a little closer now? Do you want to dance with me? Do you want to live in my is een ouwtje uit 2016, onbekend liedje van de Counting Crows. All My Friends heet het. 0800-1121. Het is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je Marja de definitie van poëzie uit het huidige onderwijs kunt geven. Als je Ina kunt vertellen waarom haar huisarts haar niet wil testen op antistoffen, zodat ze weet of ze op vakantie kan. En of een vakantie naar Duitsland. Ik ging een beetje vanuit dat dat vakantie was. Als je Ans kunt vertellen waarom ze vriendschapsverzoeken krijgt op Facebook van wildvreemde mensen. En als je Piebe Guido kunt uitleggen waarom muziek langzamer klinkt in de bergen. Spaanse vlieg, wat is dat? Vrijmetselarij, wat is dat? Het zijn allemaal vragen die nog openstaan. 0800-1121. De taalvraag, waarom beantwoord je de negatieve vragen met nee, terwijl je eigenlijk ja bedoelt? Dus jij houdt niet van spruitjes. Nee, ik houd niet van spruitjes. In plaats van ja, ik houd niet van spruitjes. 0800-1121. Otto wil weten waarom een batterij of een accu voor een e-bike, een elektrische fiets, bijna net zo duur is als een hele nieuwe fiets. En hij wil ook graag weten waarom steeds meer radiopresentatoren precies zeggen in plaats van precies, precies. 0800-1121. Antwoorden zijn meer dan welkom. En een nieuwe vraag fietsen we er ook nog wel eventjes doorheen. It's, goeienacht. Goed. Oeh, je klinkt heel in de verte. Zo beter? Ja. Ja, oké. Okay. Heb je even? Nou, ik heb nog 1 uur en 7 minuten. Oké. Okay. Nou, ja. ik heb een behoorlijke rits antwoorden voor je. Mm-hmm. En ik wou, als het voor jou goed is, althans even beginnen met de vraag van Piebe Guido, zeg ik dat goed? Ja, of, volgens mij is het officieel Piebe Guido, maar ik maak er ook altijd een G okay. van. Ja. Nou, het lijkt me een beetje Friesk, in ieder geval, die naam. Ik denk dat klopt, ja. Hij gaf aan dat als hij in de bergen loopt, dat de muziek langzamer klinkt. Ja. Ja, en daar is eigenlijk niet een technische verklaring voor. Oh. Maar ik heb wel iets waarvan ik denk van nou, het komt eigenlijk niet eens vreemd voor. Maar dat is meer een persoonlijke ervaring. Mm-hmm. Maar op het moment dat je in de bergen loopt en je zit niet boven de boomgrens, dus laten we maar even stellen dat die tussen de bomen en de bossen loopt. In de natuur heb ik zelf de ervaring dat mijn zintuigen scherper worden. Mm-hmm. Je hebt frissere lucht, misschien meer zuurstof. En uiteindelijk is je waarnemen van geluid, muziek, maar ook alles wat je in je omgeving ziet, dat wordt scherper. En als je dat terugredeneert naar iets wat je op je oortjes luistert, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat hij op dat moment even een enorme hoeveelheid zuurstof en ruimte in zijn hersenpan extra heeft om de muziek te beleven. Misschien is het filosofisch, maar ik heb zelf de ervaring dat als ik gewoon in de natuur ben of wat ook maar dan en ik ben lekker ontspannen, dan heb ik niet heel veel informatie wat binnenkomt qua zicht en qua gehoor. Maar wat er binnenkomt, is veel beter te definiëren. En als je het dan even vergelijkt, ik maak het niet ingewikkeld, maar vroeger ging alles veel langzamer. En hoe ouder je wordt, dan denk je, wat gaat de tijd snel, wat gaat dit snel, wat gaat dat snel? Ja. En nou, die gedachte kwam bij mij op. Want ik denk, dit kan ik technisch niet echt verklaren. Het is een soort mindfulness misschien. Ja, waarschijnlijk. Want Barbara, die zegt ook, muziek beleven in de bergen is neurologisch. Dus dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Dus zij zegt trouwens ook, het is zonde. Je zou ook naar de natuur moeten luisteren tijdens een wandeling. Ja. En ik heb zelf ook de ervaring dat als je de hoe noemen ze dat nou? De waarneming van iets onder invloed van bijvoorbeeld een groene knuppel, een biertje. Oh, ik denk, waar heb je het nu over? Ja. Ja, Ja. ik ben al 30 jaar geluidsman. En in het begin van dat ik het daarmee begon, dan durfde ik nog wel eens een biertje te drinken achter de mengtafel. Ja. En dan was het aan het eind van de avond, dan was het fantastisch. Maar dan had iedereen fluitende oren. Het klonk als een trein. Maar de hele waarneming gaat door alcohol compleet de mist in. Vandaar dat als je dan echt gewoon een goed avondje op stap bent geweest, dat je denkt, jee, waar ben ik geweest? En uiteindelijk als je nuchter zaken waarneemt, dan beschadig je je eigen zintuigen niet. En daarom maak jij die associatie met zuurstof. En ik zou ook denken, je ervaart het misschien gewoon intenser op het moment dat je niet ook nog allemaal andere prikkels hebt. Ja, want uiteindelijk, wat is het? Ik geloof, wetenschappelijk is onderzocht dat wij als mens op ieder weer willekeurig moment iets van 10.000 prikkels binnenkrijgen. En dat onze hersenen er 40 uitfilteren. En dan vind ik het toch best wel weer raar, hè? Want dat is natuurlijk ook zo. Als je heel druk bent in je hoofd, zeggen ze ook dat je een boswandeling moet gaan maken. Terwijl ik, als ik een boswandeling maak, dan heb ik juist prikkels. Ja, maar jij bent wel nog een hele speciale. Dat is waar. Ik kom niet zo vaak in een bos. Misschien dat het ook gewenning is. Ja, maar goed, als ik soms, dan ben je met een onderwerp bezig en dan komt het liedje er al. En dan denk ik, Herman was op de telefoon. En dan denk ik, bliksem, die dame die heeft ze daarboven goed draaien. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook logisch, want ik denk al in die richting. En voor jou is het nieuw op het moment dat dat liedje begint te spelen. Dus dat is dan. Ja, maar goed, het associëren, dat is jou wel, wel toe. Dat kan ik. Dat is heel erg leuk. Als je nog iets wil zeggen, je hebt nog 2 minuten. Ja, nou, dan komt hij, de accu, prijsverschil met oud en nieuw, ja. Van de elektrische fiets. Dat is dat waarschijnlijk als zijn e-bike 10 jaar oud is, ja. Dan heeft hij nog een accu die op nikkel gebaseerd is. En die gaan heel snel kapot. En de tegenwoordige accu's die in iPhones en in van die auto's die rijken neerzetten, dat is allemaal op lithium gebaseerd. En daar zit geen geheugenfunctie in. Dus die accu's die zijn duurder om te maken, maar die gaan ook veel en veel langer mee. Oh, oké. Okay. En even kijken, dat Facebook-verhaal, machtig interessant. De seconde tikken weg. Maar waar je met Facebook mee te maken hebt, dat is een handvol algoritmes die dus contacten aan elkaar koppelt. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. En aan het eind van de streep kijkt hoeveel er na 5 stappen er gemeenschappelijk zijn. Maar ook dat Facebook altijd met alles meekijkt en meeluistert op je mobiele machine. Daar geef je toestemming voor. En daar kun je bij wijze van spreken eens een keer ergens iets over zeggen. Of je kunt iets op een website opzoeken. En dat soort zaken wordt allemaal gekoppeld. En dan krijg je inderdaad figuren met, we noemen het dan even in het volksmond nep-accounts. Ja. Maar Facebook's doel is adverteren, geld binnenhalen voor de adverteerders. Ja, dus die koppelt dan toch weer. Ik moet afronden, Itz. Dank je wel. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en spreekt dan ook met Israëliërs. In een telefoongesprek met Abbas heeft de minister onderstreept dat de VS, met hulp van de Palestijnse autoriteit, op korte termijn humanitaire hulp wil geven in de Gazastrook. In het gebied is sinds donderdagnacht een staakt het vuren tussen Israël en Hamas van kracht. Op de eerste dag werd dat bestand, voor zover bekend, goed nageleefd. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is, heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, zegt ze in een fragment dat is uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. De vermoedelijk zwaar gewapende Jurgen Konings wordt al dagen gezocht door de politie en het leger. In een afscheidsbrief zou Konings hebben aangekondigd de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische overheid. Bij het filmfestival in Rotterdam begin juni mag publiek zijn. Het IFFR doet mee aan testen voor toegang en mag als proef publiek in de bioscopen toelaten. Bij de vorige editie moesten alle voorstellingen nog online worden bekeken. Het filmfestival viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Amerikanen kunnen binnenkort via dating-apps laten zien dat ze gevaccineerd zijn, via een soort embleem op hun profiel. Als ze dat doen, krijgen ze ook voordelen, bijvoorbeeld toegang tot extra functies in de app, die normaal geld kosten. De samenwerking met de apps is een idee van president Biden. Hij wil dat in juli 70% van de Amerikanen een prik heeft gehad. Het weer vanmorgen op veel plekken nog bewolkt en lange tijd regenachtig. In de middag wat meer zon. In het zuiden houdt het natte weer nog wat langer aan. En het is zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Je mag natuurlijk altijd een appje sturen via de NPO Radio 1-app. En ik lees het ook allemaal. Ik kan ze alleen niet allemaal beantwoorden, want het zijn er gewoon te veel. Maar blijf het vooral doen. Laat van je horen via de app. Of als je dat makkelijker vindt, stuur een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Maar als je een antwoord wil geven, kun je het beste even de telefoon pakken en bellen. Dat gaat het snelste. Zo zoek ik dus iemand die antwoord kan geven op Albert zijn taalvraag. Die vindt het gek dat we ontkennend antwoorden op een negatieve vraag, terwijl we eigenlijk bevestigend zouden moeten antwoorden. Dus je houdt niet van wandelen. Nee, ik hou niet van wandelen. Terwijl we eigenlijk zouden moeten zeggen, ja, klopt, ik houd niet van wandelen. Dus waarom is het zo ingeburgerd geraakt dat we nee zeggen, en is dat niet gewoon fout? 0800-1121. Stefan die wil weten wat Spaanse vlieg is. Het is voor mij een beetje een oude term. En ik weet wel waar het toe dient. Maar wat het is, weet ik eigenlijk niet. En misschien weet jij het wel. Vrijmetselarij is ook zoiets. Wel de klok horen luiden, maar niet precies weten waar de klepel hangt of andersom. 0800-1121, als je daar meer over kunt vertellen. En Ina vraagt zich af waarom haar huisarts haar niet wil testen op antistoffen tegen corona, zodat ze weet of ze veilig naar het buitenland kan reizen. 0800-1121 of even een berichtje op Facebook of op Twitter, dat kan ook. En helemaal aan het begin van dit programma, uren geleden, had ik Marja aan de telefoon. Die vroeg zich af hoe het zit met poëzie. Heeft dat een andere definitie gekregen in het onderwijs? Want vroeger, herinnerde zij zich, moest poëzie rijmen en was het proza als het niet rijmde. Is dat nog steeds zo? 0800-1121. Tell by a look on my face, no one sees the flame that keeps me up at night. I'm dreaming over and over again. I know exactly where I wanna land, but I'm scared to make my first flight. No, I colorful charm. What I do know for sure is that I'm no longer blind to see his colorful charm. Uit de periode dat ze nog Engels zong. Stephanie Struik noemde zichzelf toen Stevie Ann. En of ze nu in het Nederlands of in het Engels zingt, ik smelt gewoon als ik haar stem hoor. Dit is ook weer zo'n prachtig mooi liedje. The Poetry Man heet het. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken om een antwoord te geven op één of meerdere vragen die openstaan. En ik heb natuurlijk ook een cryptogram voor je. Zoals je weet hebben we in iedere uitzending een crypto. En als je het goede antwoord geeft, dan kun je een prijs winnen. Via 0800-1121. En de opgave van vannacht die luidt als volgt. Werkschuwe haarspray. Werkschuwe haarspray. 6 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je weer doorgeven via 0800-1121. Herman. Ja, goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen, Herman. Ans en haar vragen uit Facebook. Kijk, ja. dat heeft eigenlijk niet veel met Facebook te maken. Maar het is meer iets logisch. Kijk, zij heeft waarschijnlijk vrienden of vriendinnen die over haar praten tegen vrienden die zij niet kent. Dat denk van jij. Van haar vriendin. Ja. Ja, ik denk, maar, nee, ik snap het hoor. Dat zijn, ik bedoel, er zijn natuurlijk allemaal manieren waarop Facebook zoveel mogelijk stimuleert dat mensen weer met nog meer mensen bevriend raken, nog meer gaan communiceren op Facebook. En op die manier natuurlijk ook steeds aantrekkelijker worden voor adverteerders. Het is heel logisch. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk bij mijn vriendschapverzoeken. Ja, maar misschien mag ik het nog even nader uitleggen. Mm-hmm. Even kijken, hoe kan ik het nou duidelijk maken? Kijk, ik ken bijvoorbeeld vriend B. Mm-hmm. En die praat over mij mm-hmm. met een van zijn vrienden. Ja. Die noemt mijn naam. Ja. En die kan dus, zonder dat hij mij kent, op Facebook gaan zoeken naar mij. Tuurlijk. En vrienden willen zijn. Dus ja. Dat heeft helemaal niks met Facebook te maken. Nee, maar dat kan ik. Ik bedoel, dat heb ik natuurlijk helemaal. Dat mensen horen mij op de radio en die sturen mij een vriendschapverzoek en dan ken ik hen niet. Dus dat is. Nee, dat is. Ja. Maar ja, dat is meestal is dat wel heel logisch. Want ik heb dan hier een vriendschapverzoek van Edward de Weert. En daar staat dan al bij 47 gemeenschappelijke vrienden. Dan denk ik, nou, dat kan allemaal. Dan vind ik dat heel logisch. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook een vriendschapsverzoek van Tayeb Maidoep. Daar heb ik geen enkele gezamenlijke vriend mee. Hoe weet jij dat nou? Nou, dat staat er namelijk gewoon bij. Oh. En die woont in Soes. Dat is, ik weet niet waar dat is, Soes. Maar, oh, ik denk Turkije. Gok ik zomaar. En het, ik kan het ook allemaal niet lezen wat hij schrijft. Dus dat lijkt mij toch stug dat dat iemand is die denkt van... goh, ik zal eens kijken of ik Astrid ook vrienden kan worden. Dus dat is best wel gek. Hij kan je toch opzoeken op Facebook, als je op Facebook staat. Ja, maar waarom zou iemand in Turkije mij gaan zitten opzoeken op Facebook? Nou, dan moet je hem even vragen. Ja, maar ik spreek zijn taal niet. Er staat niks in het Engels ook op. Nee, en dat ik bedoel, als dat er nou één was. Maar ik heb, als ik even verder kijk... ik denk dat ik wel 40 vragen heb van mensen die ik... in de verste verte niet zien. Natasja Veres Betiest. Even kijken, de infogegevens bekijken. Nou, er staat verder helemaal niks in. Alleen maar allemaal namen die ik ook niet ken. Dus het is... Nee, maar er is toch niks geheimzinnigs aan? Ik bedoel, dat... Waarom zou iemand in Turkije die nergens op zijn Facebook iets met Nederland heeft staan, maar alles in het Turks en met... waarom zou die naar mij op zoek gaan? Ja, maar ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat zou je hem moeten vragen, dat snap ik ook wel. Maar dat zijn wel dingen dat je denkt van, hé, waar komt dat nou vandaan? Maar jij zegt dan, dat zou je dus individueel aan iedereen die jou een vriendschapsverzoek heeft gestuurd moeten vragen. Want dat kan zomaar zijn dat ze toch via jou kennen. Ja, ik heb heel veel ook mensen uit het buitenland die alles in het Engels of soms zelfs in het Arabisch doen en die dan met mij vrienden willen worden. Dat vind ik toch gek. Ja, nou ja, ze vinden je leuk misschien. Nou, dat zou ze op zich natuurlijk logisch zijn. Het zijn er ook zoveel. Het kan er niet meer bij, hè? Dus dat is wel jammer. Dat is een makker van dat je op Facebook zit, zeg maar. Ja, ja. Het makken. Soms is het ook wel heel leuk, weet je. Want ik heb, ja. ik heb ook een periode toen ik niet. Ik zit nu naar iemand te zwaaien die ik helemaal niet ken. Mehmet Temin Karaman, daar zit ik nu naar te zwaaien. Dit is ook iemand die kan niets lezen van wat hij plaatst. Dus het is toch typisch. Maar goed, dat is het ene. En dan heb je ook nog op Facebook... heb je nog mensen die je misschien kent. En dat is weer een ander verhaal. Want dat vind ik gek, dat Facebook mensen voorstelt... Ik kijk hier iemand met wie ik 82 gemeenschappelijke vrienden heb. Dus dan denk ik, nou, dat vind ik dan nog logisch. Dat Facebook denkt van, nou, die vind je vast leuk om weer eens te spreken. Hier een oud collega, 47 gemeenschappelijke vrienden. Nou, dat is wel leuk om die weer eens te spreken. Maar ook mensen met wie ik helemaal geen gemeenschappelijke vrienden heb. Ja, dan hebben we waarschijnlijk toch allebei een keertje iets leuks gefacebookt over... Ja, ze hebben jou genoemd waarschijnlijk. Over de kattenopvang of zo, dat we toch... Chino-ras. Zegt me helemaal niks. Nou. Ja. Ja, maar wat ik niet... ook krijg... Als ik bijvoorbeeld... soms, ik heb dan te veel Facebook-vrienden, dus ik kan niemand meer accepteren. Maar als ik soms dan... hebben blijkbaar sommige mensen me weer verwijderd. Dus dan kan ik weer een aantal mensen accepteren. Dan doe ik zo'n rondje. Dan accepteer ik iedereen, want dat vind ik ook wel leuk als ik mensen niet ken. Dan kom ik eens buiten mijn bubbel. En dan krijg ik allemaal van die berichtjes, enge berichtjes krijg ik dan. Met inhoud waarvan ik denk van, nou, daar zat ik nou ook weer niet op te wachten. Ja, ja. Ja. Dus dat is Facebook. Ja. Ik denk dat daarmee alles gezegd is, inderdaad. Dat is Facebook. Ja, maar er is niks. Ik wil alleen zeggen dat er niks geheimzinnigs aan is. Dat zij die verzoeken krijgt, want ja... Een heleboel mensen hebben wel van haar gehoord. Mm-hmm. Maar die hoeft zij per se niet te kennen. Nee, maar toch, ja. Mensen uit Turkije, zoals deze personen, mensen uit Turkije... die alleen maar Turks op zijn Facebook hebben staan, nergens iets Nederlands... die toch opeens mij willen toevoegen als vriend. Dat vind ik dan toch wel gek. Ja, maar er gaat ook een verhaal van dat jij bijvoorbeeld maar 4 stappen verwijderd bent van de president van de Verenigde Staten. 6 en het was volgens mij 6 degrees. Oh, 6. Nou ja, maar goed. Ja. Maar Biden kent jou helemaal niet. Dat is ook toch zoiets? Nee, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat ik... Nou, sterker nog, ik weet dat ik iemand ken die goed bevriend is met iemand heel dicht bij Biden. Dus dat vind ik niet heel gek. Ik zou het wel gek vinden als ik morgen een vriendschapsverzoek van Joe Biden krijg. Ja, maar het is niet onmogelijk. Ik durf wel te beweren dat dat vrij onmogelijk is. Maar als het gebeurt, ben jij de eerste die het hoort, Herman. Oh, dat is wel leuk. Hey, dank je wel voor het bellen. Ja hoor. Doeg. Hoi. Dag. Marlies. Hallo. Dag Marlies. Met Marlies, hallo. Ik ben in Indonesië geboren. Ja. Over die prinsesjes of ze wel of niet Nederlands zijn. Ja. Ik ben in Indonesië geboren. Mm-hmm. Uit 2 Nederlandse ouders. Dus ik ben vanaf mijn geboorte aan... ben ik gewoon Nederlandse geweest. En dat zal ik altijd blijven. Ja. Sterker nog, mijn grootvader komt uit Zweden. Mm-hmm. Dus mijn familie is nooit Zweeds geweest... sinds dat hij een Nederlander is geworden. Mm-hmm. Dus de prinsesjes, hun ouders zijn nu alle 2 zijn ze Nederlands. Maxima ook. Mm-hmm. Hoewel ze wel in Indonesië of in Argentinië geboren is. Dus die prinsesjes zijn gewoon Nederlandse meisjes. Dat is wat ik wilde toevoegen. Ja, ja. Ja, het is een beetje lastig. Want blijkbaar wordt dus op school toch gezegd... als je ouders niet in Nederland geboren zijn... word je beschouwd als niet-Nederlander. Dat is bij mij nooit overkomen. Nee, maar jouw ouders waren... In Indonesië zijn ze getrouwd. Ja. In Indonesië ben ik geboren. Maar waar waren zij geboren? In Nederland. Ja, dus jij valt niet onder deze regel. Nee, maar Maxima is nu Nederlandse. Ja. En Willem-Alexander is Nederlander. Mm-hmm. Dus die 3 prinsessen, die zijn ook Nederlands. Ja, ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Ja. Maar dat is iets anders... is iets anders dan van Nederlandse afkomst. Ik krijg nu een mailtje van Edwin. Edwin zegt, de definitie van een allochtoon... is iemand waarvan 1 of beide ouders in het buitenland geboren is. Ben ik. Ja, dus je bent wel allochtoon, maar ook Nederlander. Nee, ik ben nooit allochtoon geweest. Okay. Ik ben altijd een autochtoon geweest... omdat ik van Nederlandse ouders ben. Oké. Okay. Ik heb ook nooit problemen gehad op scholen. Nee. Nou, het hoeft ook niet per se problemen te zijn, hè? Het is gewoon hoe dat wordt benoemd. Ik ben er benoemd. Nooit op aangesproken. Nee, precies. Nou, duidelijk. Dankjewel, Marlies. Graag gedaan. Goed. En een fijn weekend alvast. Oké, hetzelfde. Dag, Marlies. El of Eli? El. Ja, goedenavond. Goedenavond. Nou, wat zal ik doen? Ik heb een vraag en ik heb een aanvulling op het buitenlanderschap. Oké, eerst altijd de aanvulling of de antwoorden? Nou, de aanvulling. Ja. In de jaren 90 werkte ik op een bedrijf op personeelszaken. Mm-hmm. Toen was er van overheidswegen, moest iedere werknemer op personeelszaken zeggen waar ze geboren waren en waar hun ouders geboren waren. Mm-hmm. Op straffen van ontslag. Oh. Lekker. Ja. Ja. En ik denk dat het waarschijnlijk van een bureau voor statistiek, weet je wel, want ze willen natuurlijk van alles weten en hun beleid erop bepalen. En dan vraag ik me wel af of je dan ontslagen kan worden. Nou ja, dat werd toen gedreigd. Ja. En dan ben je moedwillig werkeloos. En dan, nou ja, goed, dan kun je zo verder gaan. Mm, ja, gezellig. Maar dat was in de jaren, half jaren 90. Ja. Ja, dat is hopelijk dan inmiddels anders. Nou ja, dat weet je niet, omdat de scholen Ik denk het wel met de werken. Nieuwe privacywetgeving. Maar het is... Ja, nou, het dat is ook een wassen neus, hè? Nou, niet altijd, hoor. Nee, niet altijd. Nee, maar... er zit nog steeds wel een flinke ontwikkeling in, merk ik toch, in mijn werk. Ja, er zit wel ontwikkeling in, maar het is nog niet helemaal... Dat vind ik ook een beetje... Nee, ja, oké. Okay. Maar goed, mijn vraag is, als je airbag ontploft, komt er allemaal stof uit. Dan denk je dat je auto in brand staat, dus je rent de auto uit. Maar is dat stof schadelijk bij inademen? Wow. Maar en waar komt deze vraag vandaan, El? Nou, mijn dochter had vorig jaar een ongeluk, auto total loss. En dus die rende ook meteen de auto uit, wat ook levensgevaarlijk is. Ja. En haar airbag ontplofte? Bedoel je ontploffen of bedoel je opblaast? Nou ja, allemaal stof in de auto. Maar was de airbag stuk of was die opgeblazen? Nou, misschien opgeblazen. Ik heb het zelf nooit bij de hand gehad. Nee. Maar zij zei allemaal rookstof in de auto. Terwijl de auto, er was geen rook bij de motor. Mm-hmm. Er was een auto van 5 jaar oud. Dus zo oud is die dan nog niet. Nee. Oh, wat een schrik. Nou, dat is mijn vraag. Ja, dus eigenlijk wil je weten of... als de airbag gebruikt wordt tijdens een ongeluk... of dat ook schade op kan leveren, of dat dat ook... Hij wordt opgeblazen ergens door. Ja. Maar je bedoelt natuurlijk... Ja, het kan natuurlijk zijn dat het ook negatieve... dat het bijwerkingen heeft, de airbag. Ja, omdat mijn dochter vertelde, dat was allemaal alsof het rook was in de auto. Oh. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Airbag ervaringen 0800-1121. Dankjewel, El. Oké. Is nu alles goed met je dochter? Jawel. Ja. Wel therapie, want je krijgt toch een klap. Ja, het gaat je niet in de koude kleren zitten, inderdaad. Nee, ja. en je blijft een herinnering houden. Oké. Okay. Ja, durf ze nog te rijden? Ja, meteen. Meteen weer op het paard. Goed, de volgende dag dus, want je moet een andere auto hebben. Ja, je moet wel een auto hebben, inderdaad. Ja. Nee. Dus, goed. Dankjewel, El. Ik ga het nog proberen. We hebben nog 35 minuten, dus dat lukt vast wel. Ja, ik heb bijna een uur in de wacht gezeten. Ja, dus, sorry. Och, ja. Ik ga een beetje opschieten, vaart maken. Okay, maar ja, wel maar eerst Facebook, de hoodies. Ja. Die Facebook-verhalen die duren gewoon veel te lang. Oké, dat neem ik mee. Dankjewel. The Hollies and the Air That I Breathe. Dat was naar aanleiding van het verhaal van Elle en haar airbag. Haar dochter was in een ongeluk. De airbag klapte dus uit. Of zoals zij het zei, ontplofte. Maar ik vraag me nou af of die juist volplofte of leegplofte. En daarbij kwam rook of stof vrij. En nu vraagt Elle zich terecht af of het ook schadelijke gevolgen kan hebben als de airbag in gebruik wordt gesteld. 0800-112. Otto wil weten waarom steeds meer Radio 1-presentatoren precies gaan zeggen in plaats van precies. En Albert die vraagt zich af of het taalkundig incorrect is als je op een negatieve vraagstelling een negatieve antwoord geeft. Dus als iemand zegt, jij houdt niet van ontbijten en je zegt nee, dan bedoel je dus ja. Of dan zou je dus eigenlijk ja, ik hou niet van ontbijten moeten zeggen. En of nee, ik hou wel van ontbijten. Wat? Wacht even. Dus als je dus goed, 0800-1121. Als iemand dit voor me op wil lossen, heel graag. Stefan wil weten wat Spaanse vlieg is. Dus niet waar het voor is, maar wat erin zit. En hij wil weten wat vrijmetselarij is en of het nog bestaat. Ina wil weten waarom haar huisarts haar niet wil testen op antistoffen. En Maria die wil weten wat de definitie van poëzie is. Hoe wordt daar nu les ingegeven bij Nederlands? Moet poëzie rijmen of niet? En wanneer wordt poëzie proza? 0800-1121. Nog best een mooi rijtje vragen. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan even. En dan hadden we natuurlijk ook nog een cryptogram. En de opgave van het cryptogram is vandaag. Even kijken, hier heb ik hem staan. Ik vind hem zelf heel leuk vannacht. De opgave is werkschuwe haarspray. En de oplossing moet bestaan uit 6 letters. 0800-1121. Cor, goeienacht. Goeiedag. Goeiedag. Goeienacht, sorry. Goeienacht, dag. Dag, goeienacht. Ja. Ja, de oplossing is luilak. Wat zeg je? Luilak. Oh, luilak. Dat is de oplossing van het cryptogram. Ja, inderdaad. Ja, oh ja, ik droeg hem net nog voor. Werkschuwe haarlak. Werkschuwe haarspray is dus luie haarlak. En dat wordt dus luilak. Weet je wat het is, luilak? Jawel. Ik wat dan? Een jongetje zijn. Mijn fietsje gereden heeft met de blikjes achter mijn fiets. Waar woon je dan? Oh, we hebben een hele slechte lijn, Cor. Sterker nog, ik hoor je nu helemaal niet meer. Nou ja, dan zeg ik het even, want ik kom zelf uit Wormerveer en daar deden we natuurlijk ook luilak. Dan ging je dus... Wacht even, ik zit even op de speaker. Wacht even, wacht even. Nee, je moet juist niet op de speaker. Wacht even. Wacht. Hoor je me nu beter? Ja. Oké. Okay. Nou, luilak is het om de mensen over te maken. En weg was je weer. Nou, Cor, het spijt me. De lijn is echt waardeloos, maar luilak is wel het goede antwoord. En dus krijg jij een cadeautje. En voor de mensen die het niet kennen, het is luilak. Dus als je nu wakker bent, dan moet je naar buiten en heel veel lawaai maken. Want het is traditioneel het moment, vooral in Noord-Holland, dat je de buren wakker maakt, zodat ze extra vroeg aan de grote schoonmaak kunnen beginnen. En wat wij dan vroeger deden, dan mochten we met kaarsen naar buiten en bij alle buren met kaarsen op het raam tekenen, zodat ze de volgende dag de ramen moesten gaan lappen. En als je het bij mij doet, vind ik je niet meer aardig. Maar dat terzijde. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zoek nog antwoorden en eventueel kunnen we nog een vraagje ertussendoor fietsen, hoor. Jacques? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De allereerste vraag van Marja was dat, geloof ik, over poëzie en proza. Ja, ja. Volgens mij is de vraag eigenlijk tweeledig van haar, als ik het goed begrijp. Wat is het verschil tussen poëzie en proza? En hoe wordt dat onderwezen? Wat is het verschil tussen het onderwijs nu en vroeger? Ja. Klopt dat? Nou, netjes hoor, Jacques. Ja. Ja. Oké, nou, de eerste vraag, dat is niet makkelijk. Iedereen heeft zich daarover gebogen. Ik kan wel een paar aanzetten geven. Poëzie is meestal van korte adem, zou je kunnen zeggen. En proza van lange adem. Ja. Poëzie is niet altijd zo lang. En daarom heb je bij poëzie het feit dat het wat gecomprimeerd is. Hè. Je moet in kortere tijd evenveel zeggen als in een roman, bij wijze van spreken. En daarom is de vorm van poëzie ook vaak wat belangrijker dan bij proza. Oké. Okay. Dat is één. Ja. Ja, nog iets over de vorm. Over het algemeen is proza gaat over de hele bladzijde heen, hè, de hele bladspiegel. En een leerling van mij heeft wel eens gezegd, dat vond ik wel een mooie definitie. Ja, poëzie, meneer, dat is heel veel wit op de bladzijde. Het is wel waar, toch? Ja, ja. Dat is wel wat grappig. Ja. En dus de regel, bijvoorbeeld de regellengte bij poëzie is belangrijker dan bij proza. En dan heb je, nou, vooral bij de ouderwetse poëzie, dan heb je strofen, moet je dan zeggen. Hè? In proza zijn het alinea's. En dan kun je er vier hebben, 4-4-4-4 en dat soort zaken. Vroeger was de vorm ook wel heel belangrijk. Mevrouw had het over ritme. Ja, ritme is toch iets anders dan metrum. Ik weet niet of u die term kent, metrum. Ja, ik wel, maar we doen het niet voor mij, hè? Oh, oké. Okay. Nou, metrum, dat is een vast ritme. Mm-hmm. En dus je hebt Wilhelmus van Nassau, ben ik van... Pam, pam, pam, pam, pam. Hè, dat is een jambe, is dat, zo heet dat. En je kunt ook zeggen, even kijken, moet ik even bedenken hoor. Grauw is uw hemel en stormig uw land. Tam, pam, pam, pam. Pom, pom, pom. En, nou, dat is een vast ritme. Mm-hmm. Ik geloof ook dat ze noemde, dat ze een stuk op zes waren. Er zijn een stuk op zes, inderdaad. Nou, eens even kijken. Dat zijn even een dingetje. Vaak is proza verhalend. Hè? Er zit een verhaal in. En bij poëzie hoeft dat helemaal niet. Dat kan een gevoel zijn of een idee dat heel, heel kort wordt weergegeven. Is het een beetje... Ja, en ik zit ondertussen te zoeken naar Kobi. Nou ja, het is niet alsof ik het goed moet keuren, hè? Want jij bent degene met de kennis. Mm-hmm. Maar Kobi, die zegt... Proza is iedere tekst die geschreven of gesproken in... Die is geschreven of gesproken in de vorm van gewone taal. Proza kan kunstig in elkaar gezet zijn, zelfs rijm en een metrum bevatten. Maar zodra de vorm van de tekst en met name de vorm van de regels tot doel wordt en de bladspiegel geen enkele rol meer speelt, is er sprake van poëzie. Ik wist dat niet, dat het ook om het beeld ging bij poëzie. Dus niet het beeld in je hoofd, maar het beeld op de pagina. Het beeld op de pagina, ja, inderdaad. Leuk om te weten. Even kijken, daar had ik nog... het is wel heel interessant. Ik ga er verder niet allemaal diep op in, want je hebt al van rijmen. Dat hoeft helemaal niet te rijmen. Mm-hmm. Trouwens, proza. In de middeleeuwen was proza ook op rijmen. Karel en de Edelgast. Dat is een verhaal over die ridder, hè, bij koning Karel. En dat is, dat was toen op rijm werd dat gedaan, omdat je het dan makkelijker kon onthouden. Ja, Nijntje ook. Ja, nog even over dat spoken word. Mm-hmm. Dat zit er dan tussenin, want je hebt ook dingen, ja, Simon Vink, ja, ik ga wat namen noemen, maar ik weet niet of iedereen het kent, maar Simon Vinkenoog had je vroeger en Jules Deelder zullen mensen nog wel kennen, denk ik. Mm-hmm. En dat was dan, dat heette ook jazz and poetry. Mm-hmm. Moest dat op een bepaald ritme, moest het voorgedragen worden. En dat was natuurlijk, ja, bij de inauguratie van Joe Biden heeft hij dame, ja, Amanda Gorman, mm-hmm, zo prachtig. En je kon ook merken dat was ook poëzie, afgezien van de inhoud en als je het zou lezen, maar ook hoe ze het voordroeg, hè, met haar handen. Het was een soort dans die ze maakte in de lucht. Nou, we hadden tijdens de dodenherdenking Amara van Elst, die ook spoken word deed. Ik vind het een beetje een moderne term. Eigenlijk is het gewoon poëzie. Ja. Maar omdat die poëzie op een ritmische, muzikale manier wordt weergegeven, wordt dat dan spoken word genoemd. Ja, het is een soort kruising tussen rap en poëzie. Terwijl rap ook weer poëzie is. Ja, soms wel. Ja, ja, het is, nou ja, het is ook... Het heeft ook een schoonheid, hè? Als het net buiten de definities valt, of het gebruikelijke. Of het, dus dat is, maar poëzie, omdat het zo gecomprimeerd is, moet het vaker voldoen aan... is het vormvast, zou je kunnen zeggen. Hè? Beeldspraak en ritme en klank. En, er zijn allerlei stelmiddelen, daar ga ik nog niet verder op in. Dat was één wat ik wilde zeggen. Even kijken, nou ben ik even vergeten wat ik nog meer daarover wilde zeggen. Oh ja, over het onderwijs. Dus ja. In het onderwijs is het... vroeger, ik heb dat op school en ik heb zelf dat ook nog gegeven. Dat heette dan poëtica. En dan moesten die leerlingen dat allemaal weten. Hè, dat je een distichon had en een strofes van vier regels. Dat heette een kwatrijn. En dat je binnenrijm had en eindrijm. En hè, al dat soort zaken. Dat is tegenwoordig is dat wat minder. Hmm, het gaat meer om de beleving. Je zou het kunnen... Als ik nou een metafoor gebruik, dan zou ik het kunnen vergelijken met koken. He, je krijgt een gerecht voor je. Mm-hmm. En dan kun je natuurlijk heel technisch gaan uitleggen hoe het vlees nou gebraden is, of gegaard, of gestoofd. En welke kruiden er zijn gebruikt, wat voor kooktechnieken er zijn gebruikt. Maar je kunt ook natuurlijk zeggen van, nou, vind je het lekker of vind je het niet lekker? Ja. Ja? En dan moet je het wel een beetje beargumenteren waarom je het lekker vindt. Van, nou ja, ik vind die macaroni vind ik wel lekker, want er zit wat lekkere zoetige ketchup in. En er zitten zurige zilveruitjes bij, dat vind ik wel lekker. Snap je dat? Maar vroeger ging het eigenlijk gewoon, dan moest je zo'n gerecht helemaal analyseren. Zeg maar, wat zit er nou in en waarom gaat basilicum nou goed met tomaten en salie nou juist niet? Ik geloof dat het hoofdverschil is. Mm-hmm. En dan wil ik nog even, reclame maken voor iemand. Zegt u de naam Ellen Dekwits iets? Ja, help mij. Ja, dat is een dichteres. Mm-hmm. En die heeft twee fantastische boeken geschreven over hoe je poëzie kunt lezen. En zij is Nederlandse, toch? Want zij klinkt heel buitenlands, maar ze is toch Nederlands? Ja, ze is Nederlands, ja. Dus ja, ze heeft, een Tsjechische moeder of zo. Oh, oké. Okay. Ellen Dekwits. Een aparte, ja, ze komt, je kunt tegenwoordig bijna geen programma meer tegenkomen, of ze komt er wel in voor. Mm-hmm. Haar eerste boek was... Olijven moet je leren lezen. Leuke titel. Zo van, hè, ja, olijven, niet iedereen lust olijven, maar dat moet je wel leren eten. En poëzie moet je dus leren lezen. Vandaar de titel Olijven moet je leren. Heel leuk boekje. En de tweede, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Oh ja, dat heet Dit gaat niet over grasmaaien. Hoe lees je poëzie? echte aanraders. Okay. Twee boeken die ik echt kan. En ze doet dat op een hele leuke manier. Kijk, ze schrijft nou, dat trouwens ook hele leuke poëzie. Hele goede tip voor Marja dan ook. Ja. Fijn. Nou ja. Nou. Ik kan er nog wel een uur over praten. Nee, maar doe we niet hoor, want dan zit je straks bij de collega's van de EO dwars door hun programma heen te kletsen. Oh, ik moet nog even zeggen, heel kort, precies. Die meneer had wel gelijk hoor. Ja, want als ik het dus heel kort zeg, dan zeg ik precies. Precies. Ja. Nou, dat is toch, dan hoor je toch inderdaad eerst de P en dan de R. De ER. En dat is gewoon slordigheid. Wij Nederlanders zijn ongelooflijk slordig in onze taal. Ik wil een kjakkie. Ik wil een kojakje. Ja. Ja, dat noem ik altijd telescopen. Als je de woorden een beetje in elkaar gaat schuiven. Zoals je met een telescoop ook doet. Ja. Maar dat, dan zou het dus precies worden. Dat kan ik me nog voorstellen. Want niet iedereen heeft een duidelijk rollende of aanwezige R. Ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat het precies wordt. Maar precies, dat vind ik heel gek. Niet zo. En niet zo daar. Maar wij zijn een heel mooi voorbeeld, vind ik altijd. Want wij zeggen theater, hè? Theater. Ja, en ja. Dan gaan we tussen de E en de A zetten we een J. Omdat dat makkelijker is. Ja. Maar een Duitser zal dat nooit doen. Die zegt echt theater. Ja. Ja. Mooi, ja. Nou, Joke die stuurt een appje, die zegt precies is makkelijker uit te spreken. Dus daar kom je ook op dat theater. Dus precies is makkelijker uit te spreken, omdat precies, dan precies, omdat er geen medeklinkercluster in zit. En mensen zijn lui, dus die gaan steeds makkelijker praten. En zolang er geen probleem is in de betekenis, komen de meeste mensen er ook mee weg. Dus dat is ook, ja, grappig. Iedereen zegt toch gewoon zakdoek. Zadoek. Onder elkaar, op voetbal. Ja. Zonder een T. Goed, en een vrijmetselarij bestaat nog steeds. Ja. Met loges en zo. En, maar misschien dat iemand anders daar nog over heeft. Maar dat is nog een vrijmaurer in het Duits en Mason, geloof ik, in het Engels. Is helemaal niet zo geheimzinnig, hoor, trouwens. Oh, oké. Okay. Nou, ik hou er mee op. Dankjewel, Jacques. Dag. Rosemarie. Ja, goedemorgen. Rosemarie uit Zutphen. En daar zit toevallig een vrijmetselarij loge van Karel van Zweden. En die is openbaar toegankelijk met open monumentendagen. Oh. Het is een filosofisch genootschap. En het is eigenlijk gebaseerd op het gedachtenbouwen, het vrijmetselen. Help me even, want je zegt daar zit een loge, maar dat zegt het mij nog niks. Dus wat houdt het in? Ja. Besloten gemeenschap, of genootschap zeg maar, een filosofisch genootschap. Daar behandelen ze en bespreken ze actualiteiten, religie, maatschappelijke thema's. Je moet wel lid zijn om daar een deel te nemen. En het is opgericht door Karel van Zweden. En welk jaar dat was, weet ik niet precies. Er is in Zutphen met open monumenten daar heel veel. Dus ik ben er zelf nog niet binnen geweest. Ik hoop dat dit jaar weer mag. Yeah. Want vorig jaar viel dat natuurlijk allemaal in het water. Ja, maar dat is... Het is dus geen geheime club. Het is de derde weekend van september. Op de open monumentendagen is het voor iedereen dan toegankelijk. Maar hoe zou je het omschrijven, de vrijmetselarij? Ja, metselen, dat is net iets als bouwen, hè? En dat gedachten bouwen, dat is de bedoeling met vrijmetselen. Dat je filosofisch vrij uit kan denken, hè? Er komen raadsleden, mensen die religieus geëngageerd zijn. Gewoon mensen die willen meedenken of een mening willen uiten of vormen. Hè? Dat is de bedoeling. Kun je lid worden? Ja. En... Ik geloof wel dat voor mannen aanvankelijk is. Oh. We willen geen. Maar dat weet ik niet zeker meer. Want dat zou wel leuk zijn als het gemeleerde mag worden. Als dat inmiddels, dat ontwikkelt zich dat, misschien ook. Ja, dat je kunt daar. Misschien heb je voor vrouwen ook wel hoor. Dat weet ik niet. Maar volgens mij kun je. Het zijn plattelandsvrouwen. Nee, ja. Daar kun je als man ook lid van worden, hoor, van de plattelandsvrouwen. Ja, Ja, daarom, je kan het altijd proberen, toch? En dan, als je nee op de kerst krijgt, dan kun je weer verder zien. Zien we dan ja, wel maar weer. Kom eens langs het september monumentendag aan Albert, zou ik zeggen. Dan kun je het zien. Het is voor iedereen, als het goed is, dan hopelijk, ik ga allemaal duimen, weer toegankelijk. Dankjewel, Rosemarie. Graag gedaan. Fijne dag nog. Hetzelfde. Dag. Leni. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik zal het even een beetje kort houden, want het loopt naar zessen. Dat is wel fijn, hè, als mensen dat voor mij alvast in de gaten houden. Ja. Nou, jij zorgt met je programma altijd een slapeloze nacht bij mij. Fijn. Ja, maar ik had, het is al een beetje aangehaald over nationaliteit. Zolang een buitenlander geen bewijs van Nederlandschap heeft aangevraagd, of en toegekend, dan blijf je buitenlander. Dus dan blijven je kinderen ook buitenlander. Nee, maar dat is. Nee, maar daar gaan we dus weer. Ja, dat krijg je een beetje dat gaandeweg het gesprek verdwijnt, de originele informatie. Maar het gaat niet om de tegenstander buitenlander-Nederlander. Het is ook geen tegenstelling van allochtoon niet-Nederlander. Alleen er wordt dus gezegd op het moment dat je. Er worden twee dingen gezegd. Het wordt als één van je ouders niet Nederlands is, dan word je op deze school beschouwd als niet-Nederlander. En dat betekent niet dat je niet een Nederlandse nationaliteit hebt of niet een Nederlands paspoort hebt. Maar volgens mij wordt gewoon bedoeld dat je niet van Nederlandse afkomst bent. Dat wordt dan een soort van in dat hokje gepropt, wat natuurlijk heel negatief kan voelen. Ja. Ja. Maar dat is puur en al bedoeld. En ik kreeg daar een heel mooi mailtje over van Paul van Amsterdam. Die zegt, de reden waarom scholen vragen of een van de ouders in het buitenland geboren is, heeft niets te maken met de vaststelling of iemand allochtoon is. En die verwarring ontstond weer omdat iemand als definitie van allochtoon benoemde dat één of twee van de ouders in het buitenland geboren waren. Het heeft te maken met de bekostiging van de school. Voor een kind waarvan een van de ouders in het buitenland geboren is, krijgt de school een hogere bekostiging of vergoeding. Nee. Een school met 100 kinderen in de Schilderswijk krijgt dus meer geld dan een school met 100 kinderen in het Gooi. Mits je natuurlijk een school hebt met meer kinderen van allochtone afkomst. En dit geld is bestemd voor extra activiteiten of kleinere klassen. En de regeling heeft ook een naam, CUMI, culturele minderheden, en heeft als motief de kinderen iets extra's te kunnen geven op sociaal, cultureel of taalgebied. Dus het is allemaal heel goed bedoeld. Alleen wordt het een beetje raar dat je dat dan benoemt als niet-Nederlander, als iedereen een Nederlands paspoort heeft. Ja. Dat ja, is goed, gek. Ja. Ja, maar ja, goed, het blijft dan de vraag of ze dus inderdaad Nederlanders is. Maar ja, goed, ik snap het allemaal wel. En ik vind het ook discriminerend als het zo wordt gezegd. Ja. Want ja, inderdaad, een kind blijft een kind. Maar fijn, en ik heb het dan nog een vraag over dat ja-nee. Weet je, als je hou je niet van ontbijt? Eigenlijk is dat een vraag. Dus je geeft eigenlijk antwoord op een vraag en je bevestigt dat je het niet houdt. Dus vandaar misschien die tegenstelling van ja-nee. Want ik heb er ook al eens eerder over gedacht. Je geeft in wezen antwoord op een vraag en je bevestigt dat je er niet van houdt. Dus ja, maar dan moet je dus zeggen, ja, ik hou er niet van. En we zeggen, nee, ik hou er niet van. Nee, maar het is een vraag van, hou je niet van ontbijt? Nee, nee, ik hou niet. En dan nee, ik hou niet van ontbijt. Ja, terwijl je moet zeggen, ja, ik hou niet van ontbijt. Ja. Nou ja, dan blijft het hetzelfde. Nou ja, ik zie het dus. Nee, maar ik denk dat het komt. Ik heb het nog niet voorbij zien komen, maar ik denk echt dat het een wiskundige kronkel in ons hoofd is, omdat min keer min is plus. Ja, maar en als je vraagt, nee, ik hou niet van ontbijt, wordt dus in ons hoofd, ja, ik hou van ontbijt. Twee keer negatief ja, wordt. Ja, eigenlijk zijn er twee aparte zinnen, denk ik. Alleen het wordt achter elkaar nee. Hou je van ontbijt? Nee, hou je niet van ontbijt? Ja, ik hou niet van ontbijt. Nee, ik hou wel van ontbijt. Oh man, het is een mooie vraag. Dus ja, een, dus, ja, maar het zit zo in onze hersenen dat dat logisch is, dat het de onlogischheid nog niet wil beklijven bij mij. Ja. Nou ja, ik heb er ook wel eens daar eerder over nagedacht, dat je dat zegt. Want van hé, ja, nee. Maar dan denk ik, nou, in wezen geef je antwoord op je vraag. En dan bevestig je dat je er dus inderdaad niet zo haat. Dus zo zie ik het, laat ik het zo zeggen. Maar het is heel, heel raar om te zeggen: ben je niet thuis? Ben je niet thuis? Nee. Ik ben niet thuis. Ja, ik ben niet thuis. Het is heel raar. Nou goed. Ja, ja. Bedankt voor de poging, ja. Leni. Oké. Okay. Doeg. Straks goeienacht. Ja. Ja, straks goeienacht of goeiemorgen, net hoe het valt. Jetty. Jackie. Hallo. Oh, Jackie. Astrid. Hi. Hoi. Even heel. Nou, eventjes over die. Nee, ja, daar hadden jullie het er net over. Als je nou zegt, hou je van ontbijt? Hou je niet van ontbijt? Jawel, ik hou wel van ontbijt. Anders dan, hoe moet je het zeggen? Als je, nee, je moet zeggen, nee, ik hou wel van ontbijt. Nee, ik hou wel van ontbijt. Ja, als je er wel achter zet, dan snapt iemand het. Maar als je dus, hou je niet van ontbijt? Ja, ja niet, of ja wel. Ja. Terwijl nee, op de een of andere manier begrijpen we dan dat je inderdaad niet van ontbijt houdt. Dat is dan kennelijk een manier waarop we met elkaar communiceren die dan afwijkt van de logica. Ja, ja, dat benoem je heel goed. Dat is schandelijk. Ook eigenlijk zei ik dat net ook natuurlijk heel goed. Ja. Maar benoemen wij dat heel goed, ja. Ja, en even heel kort, waarvoor ik belde. Ja, mm-hmm. Nee. Ja, nee. Die Spaanse vlieg is een kevertje. Het is een of andere keversoort. Ja, dat, wacht even, ik kreeg daar ook nog een hele... Ik krijg namelijk foto's allemaal van Esther. Ik vind het zo grappig, want Esther is van Spaans. Oh. Dus vind ik dat heel grappig. En dat zij dan juist de foto's van de Spaanse vlieg doorstuurt. En zij zegt, Spaanse vlieg is een Spanish fly, origineel. Is een smaragdgroene kever. Blijkbaar in Spanje voorkomt. En de Spaanse vlieg als in het spulletje waar we een beetje gruisig van worden, dat is dan gedroogde en het gedroogde en gemalen lichaam van een smaragdgroene kever. Ja, schijnt zo. Er is ook een of ander Marokkaanse kruidenmengsel. En daar zit dat ook in. En dat heb ik ooit eens op een blauwe maandag opgezocht. Dus daarom is dat in mijn hoofd blijven hangen. Maar dat was dus even mijn korte antwoord op de vraag. Maar je hebt er niet een hele wilde dag of nacht van overgehouden. Nee, helaas niet. Nee, het is een beetje uit volgens mij, een Spaanse vlieg. Maar, maar dat zijn ook met die gekke dingen waar dan afrodisiaken aangeschaft worden toegeschreven. Het is ook vaak flauwekul. En soms is dat kwalijk ook. Als je denkt aan gemalen neushoorn of tijgerstaart. Hè? Ja, hallo. Ja, of erger. Maar ga gewoon lekker met je lief spelen. En, dat zijn de adviezen op de vroege morgen, Jackie. Dank je wel. Als je toch wordt wakker geschopt vanwege dat luilak, kan je beter iets leuks gaan doen, hè? Precies. Die ramen die lopen echt niet weg. Ik vind een goed advies. Goed. Doeg. Hoi. En dan is het precies 5 minuten voor 6. Oftewel 5:55. Dat is een mooi moment, hè, Martin? Oftewel bij Gera. Ja, de man van de nummertjes. Ja. Gefeliciteerd met je 555ste uitzending. Dankjewel. Jij ook, hè? Nou, zoveel heb ik er nog niet gedaan. Nee, maar toch wel bijna, weet je. Als dit de 555ste is om 5:55... en wacht even hoor, over 15 seconden ook nog 55 seconden... dan is het toch even een momentje. Mooi. En dan even gewoon nog even leuk. Vannacht werd de 12.000ste, 765ste vraag gesteld. Oh, dus ook even een momentje. Daar verdienen we ook taart voor. Dus. Maar we hebben er nog eentje staan die is niet beantwoord. Ja, welke is dat ook weer? De airbag. Oh ja, ja. Nou, is niet gevaarlijk. Oh, dat is fijn om te horen. Nee, wat gebeurt er? Als jij een ongeluk krijgt dan wordt, en de auto registreert dat, dan wordt er een schakelaar die laat dan die airbag ontploffen, zoals we dat dan noemen. Hmm. Maar het is gewoon, hij wordt met gas opgeblazen. Alleen er zit ook zeg maar een beetje talkpoeder in om dat ding niet aan elkaar te laten plakken. Oh ja. En dat gaat rond Ja, het is vervelend. Het kan als het in je ogen komt, irriteert het even. Maar ja, het is niet schadelijk. Het is beter dan geen airbag. Ik lijkt mij sowieso. Maar ja, het is helemaal gewoon zorgen dat je hem niet nodig hebt. Maar ja, je bent niet altijd zelf daarvoor de oorzaak. Dat is waar. Je bent er wel altijd bij, maar niet altijd op die manier. Ik kreeg nog van Karin een appje met je moet voorgedragen worden voor de vrijmetselarij. En het is alleen voor mannen. Er is wel de zogenaamde vijf V'tjes, de Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren. De bouwstenen zijn een soort spreekbeurden. Die houdt ieder lid. En het gaat juist niet over religie, geloof of politiek. Want dan leidt dat waarschijnlijk tot twist. En dat willen ze juist niet. Wanneer je toetreedt is er wel een besloten ritueel. En de Rebecca's is ook zo'n genootschap. Maar die is dan weer wel alleen voor vrouwen. Wow. Ja, ik vond het een mooi volledige antwoord. En Christ, die stuurt nog een die hele simpele uitleg over die ja- en nee-toestand. Die zegt, met ja en nee bevestig je de ontkenning. Nou ja, doe ermee wat je wil. Ik ga die logica, als ik straks wakker word, nog een keertje op een rijtje zetten. Ik ga de podcast even naluisteren. Ga jij de podcast naluisteren van deze 555ste uitzending van Nachtzuster? En tot de 556ste, zou ik zeggen. Oké, doei. Dag Martin en dag jij thuis. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag. Programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.